Twee uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De mini-onderzeeër Titan was waarschijnlijk vrij dicht bij het wrak van de Titanic toen die implodeerde. De brokstukken lagen nog geen 500 meter van de boeg van de Titanic, zegt de Amerikaanse kustwacht. Het lijkt erop dat de Titan zondag aan het einde van de afdaling implodeerde, omdat toen ook het contact verdween. Ook registreerde de Amerikaanse marine rond die tijd een akoestische afwijking, meldt CBS News. Tijdens de zoektocht in de dagen daarna is er volgens de kustwacht in ieder geval geen knal van een implosie waargenomen. Vermeende klopgeluiden die werden gehoord kwamen vermoedelijk ergens anders vandaan. De overheid moet beter luisteren naar sceptische burgers, staat in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het SCP deed onderzoek onder mensen die in de coronapandemie moeite hadden met het overheidsbeleid. Velen van hen voelden zich buitengesloten en daardoor nam hun wantrouwen alleen maar toe. Volgens het SCP moet de overheid beter kijken hoe ze deze mensen kan bereiken. Bijvoorbeeld door meer een nieuwsgierige houding aan te nemen en meer aandacht te besteden aan de zorgen die mensen hebben. Voor het eerst sinds 2010 doet Bauke Mollema niet mee aan de Tour de France. De 36-jarige renner is niet opgenomen in de selectie van zijn ploeg, die tegenwoordig Lidl Trek heet. Mollema zag die beslissing wel aankomen na een matig voorseizoen. In de Giro d'Italia eindigde hij als 50ste. En op het NK tijdrijden wist hij deze week zijn titel niet te prolongeren. Hij eindigde als 4e. In de 12 keer dat Mollema meedeed aan de Tour de France won hij 2 etappes. In 2017 en 2021. Zijn beste eindklassering had hij in 2013. Toen eindigde hij als 6e. 2 jaar later werd hij 7e. Het weer. De laatste regen trekt via het oosten weg. Minima vannacht rond 15 graden. Daarna een vrij zonnige dag met landinwaarts ook stapelwolken. En het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Een hele goede nacht en welkom bij de nacht van Omroep Zwart. Het programma waarin we onderbelichte onderwerpen bespreken. De nacht van Omroep Zwart. Ruben van Haften. Grote kans dat je vandaag naar een bruiloft moet. Vandaag, 23 juni 2023, is namelijk een van de populairste trouwdata van dit jaar. En dit komt omdat mensen graag op een vrijdag trouwen en houden van een spiegelende trouwdatum. 23/6/23 dus. En op zo'n dag moet je van alles regelen. De catering, de muziek, de gasten en ga zo maar door. Maar er loopt ook iemand rond die zijn werk pas goed kan doen als iedereen zo min mogelijk op hem let. En dat is de fotograaf. Wat is nou de kunst van bruidsfotografie? En hoe leg je nou bruiloften vast waar ook nog verschillende geloofs- en cultuurrituelen bij komen kijken? Dat ga ik bespreken met Ashwin Gishawan. Hij is bruidsfotograaf bij zijn eigen totaalfotografie. Ashwin, welkom. Dank je. Fijn dat je bij ons wil zijn. Vandaag dus een populaire trouwdatum. Neem ik aan dat jij ook moet werken straks. Ik moet straks ook werken, ja. Waar moet je heen? Ik moet in Utrecht zijn. En wie gaan er trouwen? Wat is het voor bruiloft waar je straks heen moet? Het is een Hindoestaans stel. Ze trouwen gewoon voor de wet. Het is niet of ze Hindoestaans. Heel klein, heel besloten. Maar wel superleuk. Ja, ja. En hoe ben je eigenlijk de wereld van de liefde ingerold? Ja, dat is een heel bijzonder verhaal. Eigenlijk is het met heel veel toeval en heel veel geluk. Ik had al een affiniteit met fotografie in de tijd van mijn studie. Ik denk tussen 2004, daarvoor al, had ik al een soort van fascinatie voor fotograferen. En ik hield er vooral van om dieren te fotograferen. Gewoon heel simpel, in de dierentuin. Ja. Ik studeerde op de HVA in Amsterdam. En dan kon je voor €2,50 naar de Artis. Dus ik was daar een paar keer per week te vinden met mijn camera. Ja, ging foto's maken. En zo ben ik in de fotografie gerold. En dat was ook een tijd dat je niet heel veel fotografen had. En de fotografen die er waren, die waren ook moeilijk vindbaar. Want niet iedereen had nog een website. In die tijd, kijk, nu kan je gewoon kant-en-klaar websites gewoon kopen, huren of zelf in elkaar bouwen. Maar toen moest je het echt laten programmeren. En ik had het geluk dat ik een vriend had die dat dus kon. Die deed een opleiding en die wilde voor mij een website maken. Ineens was ik fotograaf. En er ging een collega mij trouwen en die zei van, Ash, ik ga trouwen, je moet mijn bruiloft fotograferen. Dat is een Turkse collega. En een paar maanden daarop had ik er in één keer 20 staan. Van 20 bruiloften? Ja, Turkse bruiloften. Ja. Ja. Hoe is dat dan zo snel zo snel gegaan? Mond-to-mond reclame. Ik denk ook het stukje fotografiestijl die ik heb. Dat wel aansprak bij een groot publiek. Ja, weet je, er waren niet zo heel veel fotografen ook. Het was heel snel van, oh ja, ja, die fotograaf, ik heb een foto gezien, ik wil hem ook. Zo ging dat. Ja. En nu, ja, als je op Google fotografie of trouwfotograaf intoetst, ja, dan heb je er heel veel. Heel veel, ja. Ja. Ja, en dat zijn nu ook mensen, jij ook, die zich alleen richten op bruidsfotografie. Dat lijkt me dan wel een goede ontwikkeling. Ja, zeker. Het is, kijk, het is een heel, heel mooi vak, vind ik. Het is een heel moeilijk vak. Het is een vak, zeker binnen de fotografie, die denk ik ook wel ontzettend onderschat wordt. Want wat is nou eigenlijk een trouwfotograaf? Ik weet niet of ik mezelf trouwfotograaf kan noemen, want ja, het hangt wel van mijn klant af. Maar ik ben ook heel vaak gewoon een documentaire fotograaf. Ik heb ook bruidsparen die zeggen, als je moet een bruiloft fotograferen. Maar ik wil niet horen, ik wil niet zien. Maar ik wel een hele mooie reportage van de dag. Dus ja, dan ben ik in één keer een soort van journalistieke bruidsfotograaf. Een soort undercover agent. Ja, ik heb ook stellen die model zijn, die heel veel waarde hecht aan een shoot. Ja, daar ben ik een studio of een fashionfotograaf op een dag met mijn studio flitsers op een bruiloft. Dus dat, ja, het is echt wel een lastig vak, omdat je met meerdere fotografietakken te maken hebt binnen één sport eigenlijk. Ja, wat ook erg opvallend is aan jou specifiek, jij hebt ervoor gekozen om een bepaalde groep aan te spreken. Jij fotografeert namelijk wat je zelf noemt multiculturele bruiloften. Wat zijn dat? Ja, het is heel grappig dat je dat zegt, want ik denk dat de helft van mijn bruidsparen, het zijn gewoon Nederlandse bruiloften. Ja. Nederlands-Westerse stellen. Maar ik heb andere culturen altijd wel heel fascinerend gevonden. En dat komt denk ik ook omdat ik zelf begonnen ben met Turkse bruiloften. Ja. Een paar jaar daarop heb ik mijn eerste Hindoestaanse bruiloft gefotografeerd. Toen kwam er een Afghaans stel bij, een Indonesisch stel, een Chinees stel, Irakese bruiloften. Voor ik het wist, deed ik eigenlijk alleen maar multiculturele bruiloften. En dat komt ook omdat, dat zijn hele grote families. Ik kwam bruiloften met 1000 gasten. Ja, er is altijd wel iemand die ook nog gaat trouwen in die familie. En als je daar al een naam hebt gezet, of mensen zijn tevreden over je werk, ja, dan blijf je een beetje hangen in die families, ongeacht de cultuur. En ik merkte ook dat ik dat zelf wel heel leuk vond. Elke keer weer de spanning. Wat kan ik verwachten? Wat zijn de rituelen? Wat mag ik wel, wat mag ik niet? Ja. Een heel ander stramien, een heel andere structuur op zo'n dag. Ja, maar dat is wel elke keer een soort huiswerk wat je bijna moet doen, toch? Want je moet die rituelen wel goed kennen. Ja en nee. Ik denk, het is natuurlijk heel handig als je het kent, als je het weet. Maar ik denk dat de kracht van een goede fotograaf ook is het aanvoelen wanneer iets belangrijk is. Ik denk van, ja, als ik kijk naar de bruiloften die ik in het begin fotografeerde, ik heb heel veel echt op gevoel gedaan. Ik wist heel weinig van rituelen. Ik ben zelf van Hindoestaanse afkomst. Mm. Maar zo superveel bruiloften heb ik ook niet echt meegemaakt. Of had ik ook niet meegemaakt toen ik net begon. Maar ik voelde wel aan de setting, aan de dynamiek, aan de energieën, aan de mensen van, oh, dit is een belangrijk gebeuren. Dit moet vastgelegd worden. En als je gewoon heel scherp en gefocust blijft, ja, dan is de kans dat je iets mist gewoon heel klein. Maar je moet wel heel hard werken. Ja. Zijn er dan ook dingen die je niet mag fotograferen bijvoorbeeld op sommige feesten? Heb je dat nog niet echt meegemaakt? Jawel, binnen meerdere culturen wel. Je ziet bijvoorbeeld binnen de Nederlandse cultuur, als ik een Nederlandse bruid fotografeer en ze gaat zich omkleden, nou, dan willen ze daar ook foto's van. Bij andere culturen is het vaak van, joh, even uit de kamer tot ik mijn jurk aan heb en dan mag je verder fotograferen. Ja. Maar ook bijvoorbeeld, ik fotografeer ook gereformeerde bruiloften. Of reformatorische bruiloften. En ik heb ook wel eens meegemaakt, nou, dat ik heel blij kerk inliep. En dat iemand zei van, ja, sorry, je mag hier geen foto's maken. En ik dacht, ik ben ingehuurd als fotograaf. Ja, nee, dat kan niet. Want ik ga het zo hebben over Gods woord. En ik wil dat iedereen zijn aandacht heeft. Dus jij ook. En dat je de mensen niet afleidt. Nou, en dan moet je Ja, daar moet je wel respect voor hebben. Want het is wel een andere cultuur waar je instapt met eigen normen, waarden, ja. Gebruiken. En, maar lijkt me wel frustrerend toch ook wel een beetje. Je denkt, ja, ik ben hier voor de foto's, niet voor jouw preek, om het even zo te zeggen. Nou, als iedereen het accepteert, dan is het natuurlijk anders. Maar als je dan wel een bruidspaar hebt die dan zegt van, ja, ik had wel een paar toffe foto's gewild en kan je niet stiekem wat foto's maken? Ja, dan is het wel heel lastig. Want dan, dan kan je best wel in een lastige positie terechtkomen. Ja, en maar wat maakt bijvoorbeeld een Hindoestaanse bruiloft die je ook doet anders dan een reformatorische bruiloft bijvoorbeeld? Dat is een hele goede vraag. Nou, sowieso de Hindoestaanse bruiloften zijn wat meer open in de zin van voor de hele omgeving. Dus de hele ceremonie kan iedereen bijwonen. Er is vaak ook wat meer. Ja, ik moet even kijken hoe moet ik het netjes verwoorden. Nou, weet je, laat ik het gewoon zeggen zoals het gewoon echt is. Ja, ja. Er is heel veel chaos bij Hindoestaanse bruiloft. Voor alle bruiloften die ik doe, alle culturen, zijn de Hindoestaanse bruiloften misschien wel de meest drukke. En chaotische bruiloften. Maar dat bedoel ik niet negatief. Want dat maakt wel dat ik daarom ook de meest levendige foto's kan maken bij Hindoestaanse bruiloften. Dat in combinatie met heel veel kleur, pracht en praal. Ja, dat zijn wel echt wel de mooie bruiloften in Nederland. Maar goed, dat geldt ook voor andere culturen. Die hebben dan op hun manier dan ook weer dingen die ik dan weer leuk vind en heel graag fotografeer. Ja, dat dus. Ja, maar jouw stijl dan? Hoe zou je die willen omschrijven op zo'n bruiloft? Mijn stijl is, ik denk toch wel 70% documentaire-achtig. Dus dat ik zoveel mogelijk de mensen wil fotograferen in hun element. En het kan soms frustrerend zijn, hoor, want in sommige culturen, de Indiase cultuur bijvoorbeeld, of de Pakistaanse cultuur, zodra je je camera pakt, gaan mensen al geposeerd staan van, maak een foto van ons, maak een foto van ons. Ja. En voor je het weet ben je urenlang niks anders aan het doen dan groepsfoto's te maken. En dan is het wel even van, ja jongens, ik wil graag foto's maken zodat jullie gewoon echt zijn. Dus doe gewoon je ding, let even niet op. Dan hebben we even tijd voor wat geposeerde foto's. Kom er dan bij, dan maken we graag even een groepsfoto voor jullie allemaal. Maar voor nu lekker je ding doen en dan maak ik nog vettere foto's. En die krijgen jullie allemaal van het bruidspaar. Dus dan proberen we dat zo dan wel op te lossen. Dat is wel een beetje een verschil eigenlijk. Ja, want het is ook veel leuker, denk ik, toch? Om echt de spontane foto's te maken. Ja, zeker. Daar zit de kunst echt in. Ja, ik denk het wel, want je moet namelijk op tijd kunnen aanvoelen waar mogelijk iets gaat gebeuren. Daar al op kunnen anticiperen en dan hopen dat het ook gebeurt. En vaak gebeurt het gewoon niet, dus het kan ook heel veel frustratie met zich meebrengen. Maar goed, dat is wel mijn werk en ik streef wel naar dat soort beelden. Dat vind ik gewoon, ja, ik vind het gewoon super gaaf. En als het nu niet lukt, nou, straks. Ja. En ik merk ook, op een gegeven moment, ik ben echt patronen gaan herkennen. Om een voorbeeld te geven, ik had toen een bruiloft. Ik kwam binnen en dan kijk ik even omheen. Waar valt het licht? Waar moet ik staan? Welke hoeken ga ik gebruiken? Wat zijn de storende elementen die ik niet op beeld wil? En dan ga ik eigenlijk mijn hele setting al kaderen in fotokaders. Nou, ik zag bijvoorbeeld oma daar, die gaf iedereen die binnenkwam, gaf oma als eerst een knuffel. Nou, we konden nog niet vertrekken, want het bruidsmeisje was er nog niet. En ik wist al van, nou, als het bruidsmeisje straks komt, dan gaat iedereen natuurlijk naar haar kijken. Het gaat naar oma, oma gaat een knuffel geven. Ja. En het bruidsmeisje valt meteen op, want die hebben vaak een ander soort kleding aan dan de gewone kleding die kinderen vaak gewoon dragen, of de gasten. Nou, en inderdaad, het bruidsmeisje kwam binnen en ik was al achter oma, want ik dacht, die komt natuurlijk naar oma. Heb ik haar blik en laat ze elkaar een knuffel geven. En dat bedoel ik met van, ja, zo ga je vast anticiperen op mogelijke gebeurtenissen. En dat heb je natuurlijk de hele dag door. Ja. En om ook nog even terug te komen met stijl. Want nu lijkt het echt alsof ik echt alleen maar documentaire-achtige foto's maak. Maar het is niet zo. Want ik vind het ook gewoon superleuk om echt schoonheid vast te leggen. Als een bruid gewoon supermooie kleren aan heeft, mooi opgemaakt. Is 4 uur lang bij de visagist heeft gezeten. Ja, daar wil ik daar gewoon hele mooie portretfoto's van maken. En ja, dat regisseren we wel. Dat sturen we wel aan. En soms is het echt wel geposeerd. Maar draai je hoofd nog even, ja, lach wat meer. Als, ja, inderdaad. Want als je, ja, dan weet je van, hey, als iemand zijn kin een centimeter naar voren doet, ja, dan ziet het er op de foto soms in sommige gevallen beter uit. Dus dat stuur je dan wel aan. Evenals zo'n buitenshoot. Want al mijn bruidsparen, die zeggen allemaal, ja, hoe ga je ons fotograferen? Want we zijn niet fotogeniek. Echt allemaal. Of ze nou model zijn of niet. Zeggen allemaal, ja, ik ben niet fotogeniek. En dan is de kracht vanuit de fotograaf dat je mensen echt wel op hun gemak kan stellen. En kan zeggen van, nou weet je, zolang je gewoon jezelf blijft, kunnen wij gewoon hele vette foto's maken. En ja, dat is eigenlijk een beetje mijn stijl qua werkwijze. En die stijl werpt ook zijn vruchten af. Je bent namelijk 2 keer uitgeroepen tot de top 10 beste bruidsfotograaf van Nederland. En je zit ook momenteel zelfs in de top 20 van de beste bruidsfotografen van de wereld. Was het altijd wel al een beetje je doel dat je dacht, als ik eraan begin, dan wil ik wel de beste zijn? Nou, ja, kijk, de beste is natuurlijk altijd heel subjectief en lastig te zeggen. Je hebt natuurlijk ook heel veel organisaties die op hun manier weer een beste fotograaf uitkiezen. Mijn grootste doel was om ooit een award te winnen. Een prijs. Nou, dat is gelukt. Ja, ik denk meer dan 50 of zo inmiddels gewonnen. Dus bij verschillende organisaties. Dat was mijn grootste doel. En ja, maar uiteindelijk draait het denk ik wel omdat ik het werk gewoon echt, echt leuk vind. Ik vind het werk gewoon echt, echt leuk, echt tof. Ik vind het leuk als ik leuke berichten van bruidsparen krijg. Nou, vanochtend ook weer een bruidspaar, die heeft gisteren foto's gekregen. Nou, superleuke berichten gewoon. En dan denk ik, ja, hier doe ik het ook voor. Dat gaat nooit vervelen eigenlijk. Gaat never nooit vervelen, zeker niet. Nee, en als ik jou dan vraag, als jij een foto maakt, wanneer is een foto nou echt een perfecte foto? Wanneer is die helemaal top? Ja, kijk, als je kijkt naar het technisch aspect van een foto, een foto moet als eerste goed belicht zijn. Ja. Dan heb je een stukje compositie. Compositie bepaalt namelijk van hoe je naar de foto kijkt. Maar wat alles je staat op de foto, is dat, hè? Ja. Ja. Wat je naar voren laat halen, wat je duidelijk maakt. En dan heb je ook nog het juiste moment, uiteraard. Want anders heb je gewoon een klik of een snapshot, juiste moment. Maar dat soort foto's kunnen mensen ook eigenlijk met een telefoon maken. Dat kan de buurman die nooit een fotocamera heeft gehad ook eigenlijk maken, als hij gewoon op het juiste moment is of iets aan kan voelen. Alleen voor mij zit er ook een stukje extra bij. En wij noemen dat een soort van magic. Eigenlijk gewoon een vaag woord met niet al te veel betekenis. Maar soms heb je een foto die je ziet waar er misschien duizenden anderen van zijn, maar net die ene foto heeft toch weer meer kracht dan de rest van een foto. Waar ligt dat dan aan? Dat is dat stukje magic. Het is gewoon een stuk gevoel. Om een voorbeeld te geven, nou, er is een foto, voor mij een van de mooiste foto's aller tijden. Ken je denk ik ook vast wel. De foto heet The Afghan Girl. Dat is van Steve McCurry. Een documentaire fotograaf. Die heeft ooit een Afghaanse vrouw gefotografeerd in een Afghaans dorp met een rode gewaad. En ze had knalgroene ogen. Die foto wordt nog steeds door National Geographic heel vaak gebruikt. Ja, een bekende foto, ja. Ja, half jaar geleden zag ik hem nog bij een bushalte als reclame nog ergens voor. Maar daar zijn 100 miljoen foto's van in die stijl. Dat soort modellen. Maar die foto heeft net iets extra's, waardoor iedereen altijd weer even blijft kijken. En waardoor die foto vaak toch weer opnieuw gebruikt wordt. En dat is dat stukje magic eigenlijk. Dat probeer ik in mijn bruiloftfoto's ook gewoon mee te pakken. Maar wat het extra is, dat is dus nooit echt te omschrijven. Dat moet je gewoon voelen. Het is een gevoel. Het is echt een gevoel. Waarbij, of het nou een kleinkind is die helemaal geen verstand heeft van fotografie, of iemand die al jaren naar fotografie kijkt en super kritisch is op elke foto, dan toch net die ene foto waarbij iedereen denkt, oké, dit is een beeld. Ja, die staat gewoon echt op mijn netvlies. Ja. En die onthoud ik wel. Je gaat ook helemaal stralen als je over die foto praat. Ja, ik heb met meerdere foto's hoor, dat ik dat heb. Maar ik vind de kracht van foto's, dat is echt gewoon kijk, je hebt natuurlijk in deze tijd, als je kijkt binnen de trouwfotografie, heb je natuurlijk ook videografie heb je natuurlijk ook. En ik moet zeggen, het niveau in Nederland supergoed. Ik zie echt echt de een na de andere mooie video's voorbij komen. Alleen het verschil met fotografie, voor mij persoonlijk, is dat een foto voor mij eigenlijk al een soort van eigen film is. Ik zie de foto en ik ga er al een film bij bedenken of ja, visualiseren. En voor ik het weet zit ik al in een verhaal van een foto met alles eromheen, terwijl ik er misschien niet bij ben geweest. En dat vind ik echt een kracht van een goede foto. Heb je met video natuurlijk ook. Ja. Alleen, ja, ik ben fotograaf, dus ik kijk daar meer naar foto's dan video. Maar ja, dat vind ik wel echt wel tof. Zometeen gaan we het ook hebben over al die verschillende culturen die je dus fotografeert. Maar naast bruidsfotograaf ben je ook voor één nachtje de DJ, Ashin. Want jij hebt de muziek vandaag mogen uitkiezen. Ja. De eerste die je graag wilde horen was Shebba Ranks met Tingeling. Waarom die? Ja, je had eigenlijk een ander gekozen. En je zei voor deze uitzending, nou, ik wil toch nog even die ruilen voor deze. Ja, mijn vriendin en ik houden heel veel van reggae muziek. Ja. Zijn we beide echt zo van mee opgegroeid. En luister ook de hele dag. En toevallig werd ik getagd in een TikTok-filmpje. Waarbij Shebba Ranks is een bekende reggae dancehall artiest in Jamaica, Amerika, Engeland. En er is een liedje van hem. Die heeft volgens mij ook ooit in de top gestaan in Nederland, als ik me niet vergis. Maar we waren gewoon scholieren. En die zeiden gewoon, die ging naar een docent. En die zeiden van, hey sir, tingeling. En dan kijken de docenten en die gingen in één keer het liedje zingen met een dans erbij. Nou, dat filmpje hebben echt tientallen keren gekeken. Ik dacht van, nou, weet je, onderweg hier naartoe hadden toevallig dat liedje weer op. En toen zei ik van, nee, die moet dan ook echt wel in de uitzending. Bij deze dan. Rock wine, sing, ding a ling a ling, sing, band silent swing, sing, DJ is stuck up in the beer bomb redeem, sing, ding a ling a ling, sing, gold bell a ring, sing, knife and fork a fine for dumpling, booyaka booyaka for Shebba Ranks, Shebba Ranks disappear it over another man chin toe, them had it done to the biz, we have the key, put the dan to the key and turn him in a donkey, yes, them had it done to the biz, we have the key, put the dan to the key and turn him in a donkey, who they think they are, yes, they can't allow me. I am the general in the DJ army. With that only I am cross all the tea. And sit on the gal them tickle fancy. And anywhere we go, y'all gone crazy. Listen, ding-a-ling-a-ling, school bell a ring, knife and fork a fight for dumpling. Booyaka, for Shebba Ranks disappear it over another man chin too. Them had it done to the biz, we have the key. Put it down to the key and turn him in a donkey. Them had it done to the biz, we have the key. Put it down to the key and turn him in a donkey. You see, reggae dance, I'll comprise of wine. You see, now come your phone, girl, wine your body. You see, if you can wine, you hold your man and interrupt. You see, what beer style when you see your mate. You see, get a try dress, but your mate not ready. You see, your mate look like she a Bugs Bunny. You see, she a cartoon and she no red. Girl, I get the loving, you I get the money. You see, come pop up, cause they're full of quality. Tell a lot of girls, them got crazy. I will be great by the girls, them. Like Jamaican girls, them. And the American girls, them. And the English girls, them. What about Canadian girls, them. All the Japanese girls, them. The Caribbean girls, them. You should hear little children sing. When them sing, ding-a-ling-a-ling, dance a lick, swing, sing, DJ is stuck up in the beer boom with them, sing, ding-a-ling-a-ling, sing, school bell in ring, sing, knife and fork a fife and dumpling, booyaka, booyaka, for Shebba Ranks, Shebba Ranks, step aside and tear up DJ chin too, them had it done to the biz, we have the key, put it down to the key and turn them in a donkey, yes, them had it done to the biz, we have the key, put it down to the key and turn them in a donkey, you can't mix quantity with quality, a man of quality, yes, him of ability. With me strong mind and under that carry me, I get the willpower from God Almighty. Many hand can but the chosen is me. What is for Caesar could never be for me. They came on me, now they came on me. I am the general in the DJ army. With that only I am cross all the tea. Cash registering and they make no money. Ding-a-ling-a-ling, sing. That's a link swing, sing. DJ is stand up and if your boom redeem, sing. Ding-a-ling-a-ling, sing. School bell ring, sing. Fan fuck, I fight for dumpling. Booyaka, booyaka, for Shabba Rankin, Shabba Rank, step aside it here and DJ Chincho. Them have it done to the business of the key, put it down to the key and turn them in a donkey. Yes, them have it done to the business of the key, put it down to the key and turn them in a donkey. You see, reggae dance all it complains of wine. You see, now come your phone and wine your body. Jump up, up, up and shake your body. Bottle by your mate, cause your mate not ready. Mate look skinny like macaroni. From your mate skinny, just call her Teddy. If a girl ready, then a girl not ready. Don't want no girl with no balloon belly. Belly have a flat like a willing penny. Hear the little children sing with quality. Them say ting-a-ling-a-ling, that's all in swing. DJ ear stuck up in him ear boom rhythm. Ting-a-ling-a-ling, school bell in ring. Shabba Ranks op NPO Radio 1. Je hoorde Tingeling. De nacht van Omroep Zwart. In de studio zit nog steeds Ashwin Gishawan. Hij is bruidsfotograaf en fotografeert onder meer multiculturele bruiloften. Ja, Ashwin, als iemand jou belt en zegt... wil jij foto's maken op onze bruiloften, hoe pak je dat dan aan? Is dat nog verschillend per cultuur? Want het lijkt me niet dat je meteen zegt... ja, oké, okay, kom. En meteen in de auto stappen wij. Nee, wij zijn wel... selectief soms in welke bruiloften we wel en niet doen. Mm-hmm. Dat heeft ermee te maken. Soms heeft de klant gewoon bepaalde specifieke wensen waar we soms gewoon niet aan kunnen voldoen. Soms willen bruidsparen een bepaalde editingstijl of juist alles onbewerkt, ons dat mooier vinden. Of juist alleen maar zwart-wit. Ja, dan doen we vaak wel gewoon bruidsparen doorverwijzen. Maar over het algemeen, als mensen echt oprecht interesse hebben... dan plannen we gewoon een kennismaking in. En dan kijken van, joh, wie zijn jullie? Heb ik een klik met jullie? Want dat is belangrijk, hè, een klik. Dat is heel belangrijk. En met de klik bedoel ik een soort van vertrouwensband. Namelijk, durft het bruidspaar en mij bij zijn... 100% gezelf te zijn. Of ze nou emotioneel worden of juist uitbundig willen lachen. Maar ook andersom durf ik dat ook. Ik kan echt die ene foto maken, maar als ik denk van nou, de foto is leuk, als ik nu op de grond ga liggen en ik klik nog een keer, heb ik hem perfect. Maar ik moet me ook comfortabel voelen om voor een bruidspaar in één keer lang uit op de grond te liggen met mijn camera en die foto te maken. Dus eigenlijk is het een soort van vanuit twee kanten. En ja, ik moet wel zeggen, de meeste bruidsparen... nou, eigenlijk bijna allemaal wel, hoor. 99% zijn superlieve, super sociale mensen. Dus dat komt meestal wel goed. De bepaalde wens die een klant juist wel of niet heeft... wat ik net al verteld heb, wat maakt of een bruid wel of niet kunnen doen. En ik moet ook zeggen, als wij twee superdrukke bruiloften hebben... van, laat ik zeggen, twee keer 14 uur... of langer, met 1000 mensen. Ja, dan wordt die derde bruiloft... als we dus vrijdag, zaterdag al gefotografeerd hebben... die derde bruiloft op zondag... wordt dan wel heel zwaar. Dus dan moeten we soms wel zeggen van nee. Of wij splitsen. Want ik heb meerdere fotografen bij ons in het team... die ons ondersteunen en ons helpen. Dus we kunnen soms wel meerdere boekingen ook aannemen. Dus dan kunnen we wel even splitsen. Maar het blijft wel. Het is ook wel echt een zwaar beroep. En dat mag ook zeker niet onderschat worden. Nee, maar hoe benader je dan al die verschillende culturele tradities... tijdens het vastleggen van zo'n bruiloft? Want je zei net al, je leert het niet per se uit je hoofd. Nee, klopt. Deels ook mijn ervaring, want ik heb heel veel culturen natuurlijk al gefotografeerd. Mijn bruidsparen komen vaak wel met een duidelijk draaiboek. Ik vraag ook altijd aan contactpersonen. Soms is er een weddingplanner... soms ook vanuit de eigen cultuur, dat scheelt ook. Die ook af en toe kan vertellen van... hey, de bruid komt nu binnen, maar die komt niet zomaar binnen. Die wordt echt begeleid door haar broers. Ja. Heel belangrijk moment. Dat wordt je wel uitgelegd. Dat wordt me wel uitgelegd, ja. Of zorgen voor, voordat ze de taart gaan aansnijden... dat je klaar staat, want er komt eerst een messendans. En dan moet de bruidegom eerst... geld geven voordat hij dus bij de taart mag komen. Ja, dan is het wel handig dat je dat wel van tevoren weet, ja. Ja, ja. En dan lees je ook wel even in over hoe werkt dat dan? Of? Soms. Ja. Soms lees ik me in vanuit interesse en soms niet. Dan werk ik gewoon op gevoel en dat gaat ook eigenlijk altijd goed. Zijn er ook culturen die je dan niet vastlegt, waarvan je denkt dat past gewoon niet bij mij? Eigenlijk fotograferen we echt alles. alle culturen. Het is wel zo, als ze specifiek naar een vrouwelijke fotograaf vragen... en ik heb die niet meer beschikbaar, ja, dan is het wel lastig. De gescheiden bruiloften bijvoorbeeld. Ja. Ja, we hebben ook Marokkaanse bruiloften. Veelal bij ons, de bruiloften die we doen, die zijn gezamenlijk. Dus dat is geen probleem dan. Maar de gescheiden bruiloften, als ze dan echt voor de vrouwenkant... de mannen en de vrouwen, die ze dan apart... daar echt expliciet een vrouwelijke fotograaf vragen... en ik heb die niet, ja, dan kan ik die bruiloft niet fotograferen. Nee. En dan zeg je gewoon, ga naar een ander? Of... Nee, dat doe ik zeker andere fotografen aanbevelen. Absoluut. Ja, dus jullie helpen elkaar daar wel in. Er zit niet een soort enorme strijd onder de fotografen. Nou, die heb je zeker wel, hoor. Die strijd heb je wel. Alleen de kunst is om een netwerk op te bouwen waarbij je dat niet hebt. En ja, weet je, we doen het werk nu inmiddels ook al 15 jaar. Dus inmiddels hebben we zo een groot netwerk opgebouwd. Ja. En we hebben een selectief groep fotografen, zowel vanuit de Nederlandse westerse scene als een multiculte scene, waarbij we echt wel ook samenwerken met andere fotografen. Dat ja, is bijvoorbeeld een fotograaf die mij regelmatig dubbele boekingen doorstuurt. Ja, die stuur ik ook weer dubbele boekingen terug. Als ik denk van, joh, ik ben al geboekt, ja, en ik kan dit nieuwe opdracht niet aan. Ja, dan krijg je een soort van gunfactor. Van, hey, die heeft mij een boeking gestuurd. Ja, dan krijgt hij als eerste natuurlijk weer een dubbele klus terug. En zo ja, heb je eigenlijk altijd wel werk. Ja, en als we dan nog even hebben over al die verschillende culturen, welke heeft dan het meest indruk op jou gemaakt? Sowieso de Hindoestaanse bruiloften. Ja, omdat dat de meest complexe bruiloften zijn om te fotograferen. Als je nagaat dat zo'n hele ceremonie met de beginnende rituelen dan al voor. Hè? Dus met een beginnende ritueel bedoel ik dan ook de bruid die dan op een speciale manier naar binnen wordt gebracht. De bruidegom die met zijn familie binnenkomt. Het weggaan, de spelletjes die ze soms ook nog doen voordat ze een tempeltje uitgaan. Ja, dat kan zo 5 uur duren. 5 uur. Sorry, of ook meerdere dagen, maken. Toch? Die bruiloften. Dat ook nog. Ja. Soms, we hebben 2 weken geleden een bruiloft fotografeerd. 4 dagen lang. Superleuk. Dat is een goede vriendin van mij. Woonde ook nog bij ons in Utrecht. Paar straten verder. Ja, dat is gewoon leuk. Maar dan voel je ook nog deels familie, dus het maakt het extra leuk. Maar die hebben heel veel indruk op me gemaakt. Maar ook vanuit ja, de drukte. Dat ja, de chaos en drukte. Het is een Turkse bruiloft te fotograferen. En het bruidspaar doet bijvoorbeeld een openingsdans. Daar gaan al die, soms wel 1000 gasten, die gaan gewoon netjes zitten op een stoel. Bij Hindoestaanse bruiloften zie je gewoon nog mensen met bord eten achter de achtergrond langslopen. Ja, heel veel andere dingen gebeuren. Maar dat maakt wel dat je gewoon zoveel toffe, unieke verhalen kan vastleggen. Dus als ik dan ook meteen heb over mijn favoriete bruiloften. Ja, ik weet niet of het echt mijn favoriete type bruiloft is. Maar het staat wel echt hoog aan de lijst, omdat er gewoon zoveel gebeurt. En, nou, we hebben het steeds over multicultureel, maar ik fotografeer ook veel interculturele bruiloften. Dus ja, tussen 2 verschillende culturen. En die zijn helemaal gaaf, want die bruiloften zijn altijd uniek. Die zijn altijd anders dan anders, omdat je vaak... ja, mensen moeten of een keuze maken tussen welke tradities en culturen wel, of welke juist niet. Ja, want je hebt daar een soort mix van nodig. Dit doen we wel, dit doen we niet. Ja. En de ene kiest ervoor, nou, om een voorbeeld te geven. 2-3 jaar geleden hadden we een islamitisch hindoe huwelijk. Saif en Manal waren dat, hè? Ja, dat klopt, ja. Ja. Dat heb je al gelezen, ja. Zeker. Superleuk stel, superlief stel. En die hebben ervoor gekozen om het Hindoestaanse bruiloft, dus de biya, zoals ze dat noemen in het Hindoestaans, en de nika, dus de islamitische bruiloft, met een imam, beide op 1 dag op 1 locatie te doen. Oh. Dat is heel uniek. Dat ook heel ingewikkeld. Ja en nee. Nee, ik denk dat mensen maken het ingewikkeld. En mm-hmm. De cultuur en de denkwijze. Maar als je het heel praktisch bekijkt, ja, en je plant het gewoon goed, ja, dan is het gewoon te doen. En ik denk dat het juist mooi is dat mensen er gewoon voor kunnen kiezen van om zichzelf te kunnen blijven zijn. En daarmee ook... ja, de waarde die je hecht aan je eigen cultuur, aan je eigen, hoe je opgegroeid bent, om die gewoon te behouden, zonder dat je daar concessies in hoeft te doen. En als mensen het wel willen doen, ja, ook prima. mijn taak is gewoon, of in ieder geval, ja, zolang de liefde is, mensen echt van elkaar houden, kan ik hele toffe foto's maken, hele mooie foto's. En dat is gewoon mijn taak. Ongeacht hoe mensen trouwen. Of het nou dus twee culturen zijn, of dat twee mannen zijn, twee vrouwen. Maar die hebben ook. Ja, ik moet gewoon mooie foto's maken. Dat is wat het bruidspaar van mij wil. Ja, dus jij voelt je nooit beperkt. Want het is natuurlijk ook zo dat sommige religies, zoals reformatorisch, best wel strenge regels met zich meebrengen. Je hebt dan nooit dat je denkt, dat zit mij een beetje in de weg in mijn werk. Nee, kijk, als ik echt niet de ceremonie zelf niet mag vastleggen, wat dus wel eens gebeurd is, ja, dan is dat wel lastig. Vooral als je al die mooie momenten ziet en al die toffe gebruiken en al die energie voelt, of die liefde en de emoties, maar je kan het niet vastleggen. Dat kan wel frustrerend zijn. Evenals, waren er vorige week een bruiloft van neefje van mijn vriendin. Mm-hmm. En we waren gast. Nou, dan kan ik twee dingen doen. Ik kan mijn camera meenemen of ik kan mijn camera thuis laten. Ik had mijn camera mee, maar ik had hem in het hotel gelaten, bewust. Oké. En aan de ene kant vond ik het heerlijk. Gewoon een bruiloft, gewoon lekker lang uitzitten. En ik zie allerlei dingen gebeuren. En ik hoef niet op te staan op tijd en te rennen en erbij te zijn. Maar ja, aan de andere kant, ik heb zoveel toffe momenten gemist die ik normaal zou vastleggen met mijn camera. Dus ja, dat is wel. Dat brengt ons wel wat dingen met zich mee. Loop je dan ook wel eens naar de fotograaf toe dat je zegt, hey, dat zo meteen? Nee, maar ik ging wel naar de fotograaf toe. Ik weet niet of ze dit ook zal horen, maar dat zou ze wel grappig vinden. En ik zei gewoon tegen haar van, joh, ik vind het gewoon zo tof om te zien hoe jij werkt. En ze keek, ja, oké, leuk. Maar, ja, dankjewel. Ja, bijzondere reactie. Dankjewel, willekeurige man. Toen zei ze, waarom eigenlijk? Zeg, nou, ik heb dezelfde baan eigenlijk. Ik ben ook trouwfotograaf. Ik vind het gewoon leuk om te zien hoe je het allemaal doet. En dat is gewoon superleuk ook. Ja, ja. En ook de sfeer op zo'n bruiloft lijkt me ook leuk. Want iedereen is natuurlijk altijd vrolijk. Ja, zeker. Dan moet ik zeggen, we hebben ook bruiloften die iets zakelijker zijn of iets cooler. Of waarbij mensen echt trouwen, waarbij ik de liefde iets minder voel. Van het begin van mijn carrière had ik dat wel vaker. Waar ligt dat dan aan? Gearrangeerde bruiloften. Ja. Dat heb je in sommige culturen ook. Dat ouders eigenlijk een soort van partner uitkiezen voor een dochter of voor een zoon. Bruidsparen waarbij deze tijd niet meer zo heel vaak hoor. Maar ik heb wel eens gehad dat mensen heel jong waren en dan getrouwd het huis uitgingen. Nu is het in heel veel culturen gebruikelijk, hè? Turkse, Pakistaanse, Sri Lankaanse cultuur. Dat mensen gewoon, Hindoestaanse ook, getrouwd het huis uitgaan. Maar vaak als ze nog jong zijn, dan merk je toch een soort van bepaalde verlegenheid naar elkaar toe. Of als het bruidspaar of de trouwambtenaar zegt, you may kiss the bride. Dat ze dan elkaar alleen een knuffel geven. Hoe ongemakkelijk. Ja, ik mis en heel snel. En dan en als zo'n moment heel kort, heel snel is, lijkt het meer een kopstoot dan echt een liefdesmoment. Ja. Vooral als je dan nog niet echt de passie en de liefde erbij voelt. Dus dat is soms wel lastig. Maar goed, er zijn 100.000 andere momenten op zo'n dag die ik wel goed kan vastleggen. En, Het lijkt me dan wel frustrerend dat je de kus bijvoorbeeld niet hebt. Ja, maar als hij er niet is, dan is hij ook niet vast te leggen. En als hij zo snel gebeurt, dan is het de vraag, al heb ik hem wel op tijd vast, is het nog wel een mooie foto dan? Als de kus net in 1/10 seconde gebeurt. Ja. Want je maakt zoveel foto's op een dag. Het lijkt me dat er ook wel veel bij zit waar je niks aan hebt. Zeker, want zeker als journalistieke trouwfotograaf werk je echt naar momenten toe. En soms moet je, als je iets voelt, al direct reageren. En dan heb je pas tijd om te kijken naar je compositie, naar je belichting. Maar je moet wel het moment hebben, want het moment is uniek en dat is direct voorbij. En soms, ik heb wel eens een foto gemaakt. Dan kijk ik klik. En dan denk ik, leuke foto. Nou, ik heb nog meer tijd, dus ik ga iets dichterbij. Nee, toch mijn andere camera, toch meer inzoomen. En ik ben zo 30, 40 foto's verder. Of groepsfoto's is standaard camera op burst mode, dus dat die achter elkaar schiet. En dan 10, 20 foto's, want je hebt altijd iemand die afgeleid is of even zijn ogen net dicht heeft. Ja. Of toch de andere kant opkijkt. Ja. Maar dan is de kans dat je een groot of goede foto hebt bij dat soort momenten vaak veel groter. Maar ja, de rest die kan eigenlijk dan wel de prullenbak in, ja. Ja, maar moet je dan zelf ook altijd super vrolijk en blij zijn? Want het lijkt me ook als jij dan een slechte dag hebt, dat dat invloed heeft op je foto's. Ja. Als maar, het zo persoonlijk is allemaal. Ja, zeker. Maar ik denk niet dat je het kan maken als fotograaf. Dat je wel eens een slechte dag hebt op een bruiloft. Dan heb je denk ik wel een verkeerde baan uitgekozen. En natuurlijk, ja, ik ben ook niet altijd super vrolijk als ik wakker word. Maar ja, als de bruiloft begint en ik voel de setting en de sfeer en ik heb mijn camera's om mijn nek, nou, dan ben ik wel een heel gelukkig persoon, ja. Ja, en jij doet veel meer naast het fotograferen. Jij coacht ook mensen. Zo heb je ook al een aantal keer gefigureerd in Het Perfecte Plaatje, het televisieprogramma van RTL 4. Zo ook deze week, waarin jij duiding gaf over hoe je nou goede bruidsfoto's maakt. Want deze week zat er een opdracht in over trouwfotografie. En in dit fragment zijn alle deelnemers hard aan het werk om hun bruidsparen zo mooi mogelijk op de foto te zetten. En dat geldt ook voor deelnemer Leonie Ter Braak. Het uitzicht is mooi, die luiken zijn mooi. Als je dan aan fotograferen bent, ja, dan zie je twee silhouetten. Heel mooi, maar dat is niet de foto die je op je haard wil. Dus dan begin ik alweer een beetje te stressen. Tel komt erbij. Leonie, ben je eigenlijk getrouwd? Nee, ik ben niet getrouwd. Nee. Zou je het willen? Nou ja, ik ben nu 17 jaar met Floris. Ja. Volgens mij heb ik die naam al eens genoemd tijdens het programma. Hè? Nee, we zijn niet getrouwd. Maakt me niks uit. Echt niet, interesseert me helemaal niks. Ik ben ook gelukkig zonder het kleine, zonder die hele mooie... Zo'n ring, weet je wel, die je handen heel mooi maakt. Waar je elke dag naar kijkt en denkt, wauw. Jeetje, dat hij dat heeft van mij gekocht. Zeg, wauw. Maar dat hoef ik allemaal niet. Ja, nou ja, ze willen het duidelijk wel. Wat is toch die magie van trouwen volgens jou? Ja, toch dat je elkaar de soort van de eeuwige trouw belooft. En het is ook een soort van oude culturele traditie. En ja, ongeacht het land waar je vandaan komt, waar de wereld dan ook. Trouwen heeft wel iets... Ja, iets magisch, iets belangrijks. Een soort van ultieme verbintenis. Om een voorbeeld te geven. Ja, ik heb wel eens gehad op bruiloften. Dat mensen dan, de tantes dan vroegen aan mij van... joh, ben je al getrouwd? Zei ik, nee, ik ben niet getrouwd. Oh, kan ik je dan voorstellen aan iemand? Nope. Maar er wordt niet gevraagd, ja, heb je een relatie, heb je een vriendin? Nee, er wordt gevraagd, ben je getrouwd? Want dat is dan kennelijk bindend of belangrijk... Of belangrijker. Ik weet het niet, maar ik vind het wel altijd fascinerend. En er wordt heel veel waarde gehecht aan trouwen. Want kijk, voor het bruidspaar zelf, je laat daarmee aan de wereld zien van... kijk, dit is echt mijn vrouw. En nou, heel eerlijk, er is ook wel een verschil of je iemand je vriendin noemt of je vrouw. Onderweg hier naartoe kwam ik mijn buurvrouw tegen... En toen vroeg mijn vriendin aan haar... Nou, de mevrouw die had het perfecte plaatje gezien. Die had mij gezien, vond het superleuk. Ze is heel trots op, superleuk om te horen van de buurvrouw trouwens. Dat ze trots was op haar buurman. Ja. En toen zei mijn vriendin, zijn jullie eigenlijk getrouwd? En toen zei ze, nee, we zijn 25 jaar samen. Maar maar goed, ik noem hem wel mijn man. Want ja, vriend, dat klinkt weer zo... alsof het allemaal nog net vers is, vulde ik toen in. Maar toen dacht ik van ja, weet je, het heeft ook een hele andere lading als je iemand je man noemt of je vriend. Of je vrouw of je vriendin. Dus ik denk dat daar ook een stukje magie zit, alleen al in het woord ook. Ja. Zou je zelf willen trouwen? Ik heb altijd gezegd van joh, trouwen hoeft van mij niet. Ik heb zoveel bruiloften meegemaakt. Ja, 1000 misschien wel meer. Ja. Dat ik weet niet of ik zelf die spanning nog echt zou voelen bij trouwen. Ik moet wel zeggen, ik heb een hele goede relatie. En ze zit hier aan tafel ook. Ze zit hier aan tafel. Ze zijn altijd mee. Ja, tuurlijk. We altijd supporten. En we zijn nog steeds de beste maatjes. Als ik of wij... als ik ooit zou besluiten om te trouwen, dan 100% met haar. Ja, ja, dus zij heeft je doen twijfelen. Ik ben er wel wat vaker over gaan nadenken. Want die vraag krijg ik natuurlijk ook regelmatig. Ja. Van, je hebt een tijdje een relatie. Hoe zit het met jullie? Of elke bruidspaar die vraagt van, joh, zijn jullie ook getrouwd? Ja, dan is het ook wel soms wel een beetje raar om te zeggen, nee, wij niet. Ja. Ja. Zometeen gaan we het hier verder over hebben. Eerst weer muziek. Je wilde graag Bob Marley horen met heel toepasselijk One Love. Waarom die? Nou, dat is ook wel een leuk verhaal. Want wat ik leuk vind... Kijk, sowieso, ik ben een Bob Marley fan in hart en nieren. Het liedje One Love heeft gewoon een hele krachtige, positieve energie. Niet eens alleen qua tekst, maar ook qua toon, qua melodie. Mm-hmm. En dat liedje heeft me weer getriggerd toen ik op YouTube een filmpje zag van... er zijn heel veel artiesten over de hele wereld, bekende artiesten van Manu Chao tot noem maar op. Die hebben One Love met z'n allen soort van opnieuw gemaakt, maar wereldwijd. En die beelden hebben ze allemaal samengevoegd. En toen dacht ik, ja, kijk, hoe tof is dit? Dat gewoon zo'n liedje voor de hele wereld. One Love, liefde over de hele wereld, voor de hele wereld. Dat toch weer in een liedje samenkomt. En dat al die culturen dan met z'n allen gewoon dat liedje dan gewoon toch weer opnieuw maken. Dus liedjes te vinden op YouTube ook, die variant. Maar die van Bob Marley blijft natuurlijk nummer 1. Die hoorde je op NPO Radio 1. In de studio zit nog steeds Ashvin Gijsjawan. En hij is trouwfotograaf bij onder andere multiculturele bruiloften. Ja, Ashvin, we hebben het natuurlijk al eventjes gehad over die bruiloften. Hoe je nou dat aanpakt. Maar het komt natuurlijk neer allemaal op een mooi geschoten beeld. Wat is nou het geheim van een goede trouwfoto? Het geheim van een goede trouwfoto is dat je een foto maakt die meteen direct binnenkomt. Stel, je hebt 1000 foto's hangen. En dan is er altijd één foto waar je iets langer blijft staan, iets langer blijft kijken, zonder dat je weet waarom. Maar dat is een foto die heeft gewoon een bepaalde uitstraling, bepaalde energie. En dat moet de bruidsfoto ook zijn. Wat ik net al eerder verteld heb, van, nou, je hebt natuurlijk een technisch aspect. Belichting, compositie, moment. Maar ook de bepaalde energiesfeer. Misschien de setting die de foto extra kracht geeft. En dat is een goede bruidsfoto. En ik denk, Kijk, je kan gewoon zo'n traditionele foto maken. Mooi stadhuis, trap, bruidspaar die tegen elkaar aanstaat, in de lens kijkt. Foto kan je ophangen, maar je kan ook gewoon een heel uniek moment, dat je net die ene blik naar je partner geeft, waarbij al die energie van of liefdesenergie uitstraalt, en dat die foto gemaakt wordt. Ja, dat je zo'n foto ophangt. Of misschien toch wel die silhouetfoto, omdat het gewoon creatief of artistiek gewoon mooier bij je woning past dan zo'n traditionele geposeerde trouwfoto. Wat overigens ook heel mooi kan zijn, hoor. Ja, maar het lijkt me ook wel grotendeels, nou ja, toch ook wel een beetje geluk hebben, toch? Dat net het licht goed valt, of net de bruidegom leuk lacht, of een familielid emotioneel wordt. Ja, en dat en je nee. daarop aanstaat. Ja en nee. Geluk zeker. Maar ik denk, ja, weet je, er gebeuren zoveel dingen op zo'n dag. En als je een goede focus erbij hebt, dan kan je echt wel mooie beelden vastleggen. En zeker als mensen echt hunzelf blijven te zijn, heb je daar niet echt geluk voor nodig. Natuurlijk wel, ja, heel veel ervaring, heel veel talent. Je moet super handig zijn met je camera. Fotografen die nog echt aan het stoeien zijn met instellingen. Ja, die zou ik niet echt aanraden om een bruiloft te fotograferen. Want dan ben je wel elke keer te laat. Eigenlijk moet je al helemaal eens zijn met de camera. Je moet de camera al kunnen bedienen terwijl je door de zoeker kijkt. Zonder dat je naar de instelling hoeft te kijken. En eigenlijk al, je techniek moet al goed zijn. Als je die fase dus al voorbij bent, ja, dan kan je echt gaan focussen op goede trouwfoto's. Ja, en je noemt het goede trouwfoto's. De perfecte trouwfoto bestaat niet, denk ik. Ja, jeetje, dat is een lastige vraag. Ik heb meerdere perfecte trouwfoto's, maar het is ook afhankelijk van de setting en de sfeer en mijn eigen gemoedstoestand. Vandaag kan ik zeggen van, joh, dit is mijn echt nummer 1 foto die ik gemaakt heb. Maar morgen kan het weer een totaal andere foto zijn. Dus het is, ja, het is ook echt een gevoelsding. En een gevoel heeft ook te maken met, ja, met jezelf, van hoe je er zelf in staat. Wat je op dat moment meer aanspreekt. Of ja, de een houdt bijvoorbeeld echt van zwart-wit foto's, de ander van super kleurrijke foto's. Ik hou echt van hele kleurrijke foto's, maar een van mijn favoriete foto's is toch wel echt een zwart-wit foto. Ja. Ja, dus dat heeft echt met de compositie te maken. Ja, en de hele uitstraling, de hele wat de foto afgeeft, de hele energie. Ja. En ik zei net ook al, naast fotograaf coach jij ook mensen. Zo ben je dus ook jurylid geweest bij Het Perfecte Plaatje. Welke fout zie je nou beginners van trouwfotografie vaak maken? Waar trappen ze in, zeg maar? Nou, zijn er wel meerdere. Eén, sowieso dat ze nog te veel bezig zijn met hun camera. Die fase moet je allang voorbij zijn. De fase dat je nog aan het stoeien bent van, oh, welke ISO, welke diafragma, welke sluiter. Nee, dat moet al helemaal in je zitten. En dat heeft heel veel ervaring al nodig. Dus vandaar ook meteen een tip aan de luisteraars. Wil je trouwfotograaf worden? Vergeet niet ook de hobbyfotografie eromheen. Waardoor fotografie vaak is ontstaan. Ja. De commerciële fotografie. Doe jij dat ook nog steeds? Ja, zeker. Ja. Absoluut. Ja. Nou, om een voorbeeld te geven. We hebben heel veel huisdieren. 9 papegaaien en 2 hondjes. En die fotografeer ik elke dag. Dat is gewoon mijn hobby. Maar dat maakt wel dat ik van mijn werk blijf houden. Dat ik het werk wel leuk blijf vinden. En ja, zo ook weer kan ontwikkelen. En als je dan weer terugkomt op de vraag van de beginnersfouten. Nou, dus de techniek, maar ook belichting. Kijk, fotografie. Als je echt kijkt, wat betekent fotografie? Het woord fotografie. Heb je zelf wel eens over nagedacht? Nee, eigenlijk niet. Tekenen met licht. Tekenen met licht. Ja, voor mij is een Latijns woord, denk ik, hoor. Maar en eigenlijk heel veel heeft te maken met belichting. Hoe ga je met licht om? Hoe zorg je ervoor dat je foto creatief genoeg is? Dat het niet gewoon zomaar een snapshot is, maar echt een hoogkwaliteit unieke foto die je alleen kan hebben als je daar echt iemand voor inhuurt die dat ook echt kan. En misschien ook artistiek, van een goede fotograaf ziet in een omgeving waar je misschien al 1000 keer geweest bent, toch net de andere dingen die je zelf nog nooit eerder gezien hebt, terwijl je er al 1000 keer bent geweest. En die creativiteit, dat in een foto, maakt dat je een goede fotograaf kan worden. En ja, je ziet vaak toch beginners die letten heel erg op het moment. Ik zeg het verkeerd. Die letten heel erg op het onderwerp, ja. Waardoor ze het hele setting eromheen vergeten. Evenals de compositie op de achtergrond. Want je moet in lagen kunnen kijken. Wat gebeurt op de voorgrond? Wat is het onderwerp? Wat is de context? Dus wat is de verhaal? Wat is de sfeer? Wat wil je de mensen laten zien? Wat wil je uitbeelden met je foto? En wat zijn dan de storende dingen als je dat wil uitbeelden per foto? En als je dat allemaal wegdenkt, ja, dat is best wel een proces. In het begin ben je misschien wel 10 seconden bezig. Ja, is het moment allang voorbij of langer? Op een gegeven moment, ja, zit het zo in je, dan maak je de foto eigenlijk al en is het onbewust al snel gebeurd. En dan ga je achteraf terugkijken. Oh ja, wat heb ik ook alweer gedaan? Dit is wat ik wilde. Is het gelukt? Ja, dat is gelukt. En dan wordt het echt, ja, de fotografie moet echt één worden met jezelf. En dat heeft heel veel oefening nodig. Vandaar, ja, en soms zie ik beginnende trouwfotografen echt stuntelen nog met hun camera. Ja. En dat vind ik zonde. Ik denk, ja, ga eens daarin investeren. Ga heel veel fotograferen. En dan kan je ook echt focussen op momenten en unieke beelden. Ja, en dan kan een foto je ook echt verrassen. Daar kan een foto je zeker verrassen, ja. Ik heb ook nog steeds heel vaak dat ik echt een beeld in mijn hoofd heb. En dan kom ik daar en dan denk ik, ja, maar de hele setting is geweldig. Maar ik vind die plantenbak daar met die cactus vind ik eigenlijk veel mooier om te gebruiken in mijn foto. En dan zit iedereen te kijken, ja, je gaat dan nu een lelijke cactus gebruiken. En dan maak ik een mooi doorkijkje, het licht valt perfect erop. En dan is het echt van, wow, wat een vette foto. En ik achteraf dan ook denk, ja, ik moet toch vaker om me heen kijken. Want ik kan van alles gebruiken. Ja. Een simpele tv kan je al gebruiken als bijvoorbeeld een soort van reflectieplaat om een heel creatief artistieke foto te maken. Want ja, een tv is glimmend, dus het reflecteert. En dat kan je dus ook gebruiken, maar je moet gewoon heel veel om je heen kijken en alles gebruiken. En zo kan je zelf ook ontdekken wat werkt wel, wat werkt niet. Nou, werkt het wel? Nou, kan je het de volgende keer ook gebruiken, misschien nog perfectioneren. Werkt het niet? Nou, dan kan je ook weer twee dingen doen. Kijken van, nou, hoe kan ik er wel voor zorgen dat het gaat werken in mijn foto? Wat moet ik anders doen? Of misschien toch gewoon niet. Het werk gaat nooit vervelen, hoor ik. Gaat never nooit vergeten. Nee, en je gaat straks ook naar een bruiloft toe. Heb je dan zin in of ga je ook wel eens met het lood in de schoenen? Wat je dan nu zo'n nachtuitzending hebt gedaan. Nee, zeker wel zin in. Maar er zijn bruiloften die... ja, kijk, als ik echt om 6 uur moet beginnen of zo in Limburg. Ja, daar ga ik wel met lood in mijn schoenen er soms naartoe. Maar heel eerlijk, als ik er ben en ik heb mijn camera op mijn nek en ik heb mijn eerste klik gemaakt en ik voel de positieve vibes, ja, dan zit ik er gewoon helemaal in. Ashwin Gijsjawan, ik wil je ontzettend bedanken dat je hier wilde zijn. Je hebt de laatste nummer meegenomen wel. Red in Me Kitchen wilde je horen van UB40. Waarom die? Nou, ik ben echt opgegroeid met de reggae, wat ik al zei. En nou, er waren vroeger in de jaren... Ja, ik ben in de jaren 80 geboren. Had je gewoon 3 hele bekende bands. Dat was Bob Marley natuurlijk. Die was volgens mij toen al overleden. Maar goed, zijn muziek ging nog wel door. Ja. UB40 en Doe Maar. Dat waren de 3 reggae bands. Ja, en UB40 Red in the Kitchen. Ja, dat is wel een heel lekker liedje. Dan gaan we naar dat hele lekkere liedje luisteren. Ashwin Gijsjawan, ontzettend bedankt dat je hier wilde zijn nogmaals. Hoe laat moet je zo meteen op? Om 6 uur. Oh, heel veel sterkte. En nogmaals bedankt. Ashwin Gijsjawan. Jullie ook bedankt. Totaal Fotografie, dankjewel. I'm gonna give everybody the

ik denk wel dat zo rond de 20, 25 graden er de meeste consensus is dat het weer goed is. En dat wordt ook wel een beetje door de wetenschap ondersteund. Want laatst was er een Chinees onderzoek naar de relatie tussen het klimaat en de gemoedstoestand. En het bleek dat mensen zich het best voelden in een klimaat waar het gemiddeld 22 graden is. En hoe meer de temperatuur daarvan afwijkt, hoe meer gedoe, hoe meer problemen het weer geeft. En hoe harder je je best moet doen om het aangenaam te krijgen. Jij zei net, ja, zo'n 22 graden is mijn lievelingsweer. Maar wat is nou het perfecte weer voor een weerman? Ja, dan ga ik natuurlijk voor 6 graden en een herfststorm. Wat? Waar de pannen van het dak waaien. Dan heb je tenminste wat te vertellen. Precies. Ja. Een podcast van de NOS over alles wat je altijd al wilde weten over het weer. Mijn naam is Fleur Wallenburg en naast me zit onze weerman Peter Kuipers-Munneke. Ja, welkom weer bij een nieuwe aflevering van De Weerman. Fijn dat je luistert. Fleur, heb jij zin in een avontuur? Heel erg. Oké, zet je schrap. 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Wow. Wow, we schieten door die atmosfeer de ruimte in. De lucht wordt steeds ijler, het wordt steeds kouder. En we komen in delen van de atmosfeer terecht waar je bijna nooit iets over hoort. De stratosfeer boven de wolken. Hier zit ook de ozonlaag ergens. En kijk even naar buiten door het raampje. De mesosfeer. Oh ja. Daar is de lucht inmiddels echt heel ijl. Hier zie je lichtende nachtwolken in de zomer. Supermooi. En kijk nou nog eens naar het andere raampje. Want we zijn inmiddels op 90 kilometer hoogte. En hier begint de thermosfeer. Tot ongeveer 500 tot 1000 kilometer boven de lucht. En hier heb je het noorderlicht. Je weet wel, die groene... Ja, mooi is dat. Daar. Ah, prachtig. Ja, gaaf. Hè? Ja, door alle UV-licht en schadelijke zonnedeeltjes moet je de satellieten die hier zweven goed beschermen. Met folie, met allemaal van dat aluminiumfolie erop en zo. Satellieten trouwens die foto's maken van de bewolking voor in het weerbericht. Die zitten in deze thermosfeer op zo'n 360 kilometer boven het aardoppervlak. Wauw. Ja. En dan, wat? Ja, nu zijn we die thermosfeer uit. Het is ineens stil, hè? Inderdaad. Het is helemaal klaar met de atmosfeer. En we hebben dan dus hier ook geen weer meer. We zitten in het luchtledige. Want voor weer heb je wel een atmosfeer nodig. Op de maan heb je geen weer, want er is geen atmosfeer. En ik vraag me nou eigenlijk af, waar moeten we dan naartoe voor nog een beetje weer in ons zonnestelsel? En daarover gaan we praten met astrobiologe van de Universiteit Utrecht, Ingeloes ten Kate. Wat een weer! Hey Ingeloes, wat fijn dat je met ons mee wil reizen op zoek naar interessant weer op andere planeten. Is er eigenlijk een planeet of een hemellichaam die qua weer het meest op de aarde lijkt? Dat is dan een hemellichaam. Ik denk dat Titan, dat is een van de manen van Saturnus, qua weer het meest op de aarde lijkt. En hoe dan? Ja, dat is wel grappig, want op Titan is het veel kouder. De luchtdruk op Titan is wel vergelijkbaar met de luchtdruk op aarde. Alleen op Titan is het echt ongelooflijk veel kouder. Dus wat je daar hebt, is op aarde heb je natuurlijk die mooie... ja, dat noem je de hydrologische cyclus of watercyclus. Hè. Bij ons hebben we vloeibaar water, dat verdampt in de atmosfeer... en dat gaat vervolgens weer regenen. Nou, daar heeft Peter natuurlijk al van alles over uitgelegd. En op Titan heb je eigenlijk ook zo'n cyclus, alleen dan is het methaan. Dus je hebt vloeibaar methaan en daar regent het ook methaan en ethaan. Hoe koud moet het daarvoor zijn? Ja, het is daar iets van 90 Kelvin, dus dat is zo'n 200 graden onder nul. Koud. 190 graden onder nul. Zo koud dat methaan dus, want methaan wordt dan ook vloeibaar. Ja, methaan wordt vloeibaar. En je ziet ook dat het oppervlak van Titan bestaat uit ijs, water, ijsrotsen. Bijvoorbeeld, want wat bij ons gesteente is, is daar waterijs. Want dat wordt daar nooit vloeibaar. En dat ontdooit nooit, dus dat is permanent. Nooit. Ja, en dan methaan en ethaan. Daar heb je de hoe noem je dat? Er zijn daar zeeën van methaan. En heb je daar dan ook zoiets als dag en nacht? Dus dat er dan op sommige plekken dat methaan dan verdampt waar het warm is en dan vervolgens weer uitregent of zo? Ja, dat heb je ook. Alleen is het wel... we zitten natuurlijk heel, heel veel verder van de zon. Maar ja, je hebt ook gewoon een dag-nachtcyclus op Titan. Wat grappig, joh. Ja, alleen leuk. Dus met een andere vloeistof, om het zo te zeggen. Ja, dus met een andere vloeistof. Ja. En ik zit, want er zijn natuurlijk nog wel, waar jullie het net al over hadden, de maan. De maan heeft geen dampkring, dus daar heb je geen weer. Maar er zijn wel andere planeten die wel een dampkring hebben. Dus je hebt er wel een soort van weer. Als je bijvoorbeeld kijkt op Mars, heb je een dampkring. Die is veel dunner dan die van de veel eiler ook. De luchtdruk daar is ongeveer 1% van de luchtdruk hier. Daar heb je ook geen regen. Maar wat we daar toch zien is, je hebt soms wolken van CO2-ijs. En je ziet ook wel dat de luchtdruk een beetje varieert. Maar de luchtdruk is gewoon te el om iets vloeistofachtigs en regen te hebben. Maar wat je op Mars wel weer heel leuk hebt, is heel veel wind. En je hebt zelfs op Mars stofstormen die zo groot zijn dat ze de hele planeet bedekken. Ja, dat is grappig, want daar hebben wij zelfs een geluidsfragmentje van. Ja, dit is van 2 jaar geleden. Toen heeft de NASA het geluid van de wind op Mars opgenomen. Stofstormen dus. Ja. En hoe ontstaan die? Ja, dat heeft toch te maken met de opwarming van de lucht, onder andere, waar je luchtcirculatie door krijgt. En je krijgt wrijving met het oppervlak. Dan is er dus toch nog genoeg lucht. Op Mars is dat CO2-lucht. Maar er is dus nog genoeg atmosfeer om toch, door onder andere opwarming door de zon en door temperatuurverschillen, daar toch ook windfenomenen te creëren. Ja, Ingeloes, er gaan deze zomer 3 missies naar Mars. Hè? Kunnen die dan nog last hebben van het weer op Mars? Oh ja, zeker. Dus er wordt ook echt gekeken van, wanneer landen die? En op het moment dat ze landen moet... Kijk, dat er een kleinere stofstorm is, maar er wordt echt naar gekeken. Er wordt ook bij de satellieten, die zitten ver genoeg weg. Die hebben daar geen last van. Maar voor de karretjes en voor de landers wordt de landing pas ingezet op het moment dat ze zeker weten dat er niet van dit soort stofstormen plaatsvinden. Ja. En dan, als dat weer slecht blijft, dan blijf je eerst nog een paar rondjes om Mars cirkelen voordat je gaat landen. En is dat een kwestie van gewoon kijken of er een stofstorm is? Of kun je daar ook iets van, een soort weersverwachting van maken? Ja, dat is een leuke vraag. Globale stormen, daar zit een patroon in. Dus volgens mij zijn die redelijk te voorspellen. Maar lokale stofstormen, dat wordt veel moeilijker, want daar hebben we gewoon veel te weinig gegevens ook voor. Dus ja. we kunnen ze wel waarnemen, maar ja, op aarde hebben we natuurlijk zoveel gegevens en dat hebben we niet voor Mars. Dus om nou te zeggen van morgen om we hebben storm morgen in de ochtend, maar in de middag neemt de wind af en dan dat kunnen we echt absoluut niet voor Mars. Nee, maar er zit in zo'n control room van zo'n Mars-missie zit dus wel een soort van Mars-weerman of zo. Ja, daar wordt zeker naar gekeken. We hebben natuurlijk wel wat Curiosity en ook wat missies daarvoor. We hebben allemaal wel een meteorologisch station. Dus ook op het oppervlak hebben we lokaal metingen. En vanuit de baan hebben we wel veel metingen waarbij we dus wel een globaal model kunnen maken. Dus ze kunnen zeker op basis van bestaande gegevens en op het moment dat ze rond Mars vliegen. Gewoon kijken. Je zit natuurlijk een klein beetje met die tijdsvertraging, maar ze kunnen redelijk real-time kijken. Oké, er is nu iets aan de hand. Of we hebben bij deze condities, is de kans groot of is de kans klein dat er zoiets gebeurt. Ja. Dus ze kunnen wel een inschatting maken. Alleen lang niet zo secuur als wat we hier kunnen. Het is ook het idee dat er dus op een gegeven moment mensen naar Mars gaan. Hè? Wat gaan die dan voor weer meemaken? Heel veel van die stofstormen dus? Ja, je krijgt lokale en één keer in de zoveel tijd van die hele grote planeetoverkoepelende stofstormen. En dat is het wel een beetje. Maar geen regen dus? Geen regen. Nee. Zullen we eens naar Venus gaan? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Wat kun je daarover vertellen, over het weer op Venus? Op Venus, het is wel grappig, want op Venus heb je juist een hele dichte atmosfeer. Dus de luchtdruk daar is 92 bar, dus dat is 92 keer zo hoog als de luchtdruk hier. En hij is dus heel dicht. En daardoor is het ook heel heet op het oppervlak. Want wat er gebeurt is dat opwarmende straling van de zon... die komt wel door de atmosfeer heen naar het oppervlak. Daar wordt een deel van dat soort straling gereflecteerd. Maar dat kaatst dan niet meer terug door de atmosfeer. Dus dat betekent dat je een enorm broeikaseffect hebt op Venus. Dus het oppervlak is 485 graden. Wow. En Venus draait heel langzaam om zijn eigen as. Een dag op Venus duurt 240, 243 aardse dagen. Maar de atmosfeer draait grappig genoeg veel sneller om Venus heen. Dus dat noemen we superrotatie. Dus delen van de atmosfeer, de buitenste lagen, draaien in 4 dagen om Venus heen. Dus dat gaat echt veel, veel sneller dan de planeet zelf draait. En daardoor krijg je natuurlijk eigenlijk profielen in snelheid van de wind. En wat we zien is, je hebt dan cellen in de atmosfeer. Dus op bepaalde punten stroomt hete lucht omhoog. En die stroomt dan naar de polen, waar het iets koeler is. En daar gaat die koude lucht zakt weer naar beneden. Maar wat je nou op de polen ook nog ziet, voor een interessant fenomeen, is dat je daar een soort van S-vormige cyclonen hebt. Of van boven ziet het eruit als S-vormige cyclonen. Ze zijn eigenlijk 2 cyclonen die tegen elkaar indraaien. En dat ziet er vanuit boven ziet er heel grappig uit. Het lijkt net of er op de pool 2 oogjes zitten te koekeloeren. Exotisch, exotisch. Ja, mijn hart als veer van mij gaat hier wel een beetje sneller door kloppen door dit soort exotische toestanden. Maar er zijn nog veel meer van dat soort leuke dingen, hoor. Vertel. In het zonnestelsel. Maar we hebben het nu nog even over Venus. Okay. Ja. Ik ben wel benieuwd, inderdaad. Want het hele zonnestelsel behandelen gaat misschien een beetje ver. Maar kun je er nog eens 1 of 2 uitlichten waarvan je zegt, ja, daar hebben ze echt bijzonder weer? Nou ja, dat zijn ook eigenlijk meteen de 2 overgeblevenen. Dat zijn Saturnus en Jupiter. Want dat zijn natuurlijk gasplaneten. Dus die hebben van binnen wel een vastige kern. En daar bovenop zit een hele dikke laag gas. Op een gegeven moment begin je dat gas atmosfeer te noemen. Eigenlijk? Wanneer is het nog planeet en wanneer is het atmosfeer? Dat gaat volgens mij bij een druk van 1 bar. Volgens mij is op het moment dat je op 1 bar komt, zodra je boven 1 bar zit, dan noemen ze het atmosfeer en onder de 1 bar noemen ze het planeet. Maar het is dus een beetje, het is een soort continuum. Het is niet zoals bij de aarde dat je gewoon op Jupiter kan gaan staan, zeg maar, en dan kijken naar boven. Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. En zelfs de kern van Jupiter, of dat nou echt vast is, of dat toch iets vloeibaar of stroperig is, daar zijn ook nog allerlei. Dat weten we ook nog niet 100% zeker. Dus, maar je hebt op Jupiter heb je toch zo'n soort van min of meer permanente storm. Wat heel leuk is in Jupiter, en dat zie je ook bij Saturnus, is dat ze. Dat er eigenlijk banden zijn. En wat je ziet is, en dan kom ik zo op die storm namelijk. Wat je ziet is dat die banden kleuren hebben. Dus als je goed, bij Jupiter zie je dat helemaal mooi. Heb je donkere en lichte banden. En die donkere banden, dat is waar koude lucht naar beneden zakt. En die lichtere banden is weer waar hete lucht omhoog stijgt. Maar wat nou heel grappig is bij alle 2 die planeten, is dat de draairichting van de atmosfeer in die banden tegengesteld is. Dus je hebt zelfs dus banden. Ik heb bij ons draait de atmosfeer, je hebt natuurlijk circulatie. Maar bij Saturnus en Jupiter draaien die banden tegen elkaar in. Waardoor je dus ook op de punten, dat grensvlak, krijg je allemaal van die circulatiepatronen, eddies, noem je die dingen. En je kunt dus ook grotere cyclonen krijgen. En dat is het rode oog, noemen ze dat bij Jupiter. En dat is een enorme cycloon. En dat ding, deze bestaat volgens mij nu 360 jaar. Dus hij bestaat niet voor eeuwig. En we zien ook dat hij kleiner wordt. Want er zijn dus opnamen uit 1870. Waarbij we zien dat hij 2 keer zo groot is als dat hij nu is. En toen was hij ongeveer 2 keer zo groot als de aarde. En nu zitten we dus op dat hij iets groter is dan de diameter van de aarde. Zo groot is nu die grote rode vlek. En dat is dus echt één grote circulerende storm. En die storm, daar waait het dus heel hard. Ja, maar wat daar precies de windsnelheden zijn, mocht je dat gaan vragen, dat weet ik dan weer niet. Nou, daar was ik wel benieuwd naar, inderdaad. Maar goed, dat parkeren we dan eventjes. Maar het is een beetje lastig om je daar een voorstelling van te maken. Maar wat voor weer is het dan eigenlijk? Je kunt natuurlijk niet op het oppervlak staan, dus dat is een beetje een gekke vraag. Maar regent het daar dan ook? Of wat gebeurt daar verder? Nou, op Jupiter regent het niet. Je hebt wel lagen, zowel bij Saturnus als Jupiter. Als je in de atmosfeer komt, zie je... Want het gasvormige deel van de planeet bestaat bij beide uit waterstof en helium. En als je dan kijkt naar Jupiter, dan zit je in een druk temperatuurgebied waarin die waterstof en helium goed kunnen mengen. En als je daar dan boven komt in het atmosfeergedeelte, zien we ook wolken. Wolken van een mengsel van water en ammonia of ammoniak, dus H2O en NH3, die mengen en die vormen ijsachtige wolken. Je hebt ook wolken van grotere organische moleculen. Dus je ziet verschillende wolkenlagen. En dat zie je bij zowel Saturnus als Jupiter. Dus je hebt ook echt, net als wij, hè, wij reizen net door de verschillende lagen in de aardatmosfeer. Dat heb je bij die planeten ook. Dus je hebt ook echt weer de verschillende lagen. En die worden ook eigenlijk een beetje afgescheiden door zo'n laag met wolken. Dus als je door een laag wolken gaat, ga je van het ene deel van de atmosfeer, dan ga je door in het andere deel van de atmosfeer. En wat dan bij Saturnus heel leuk is, en ja, of dat nou echt atmosfeer is, maar wat ik net vertelde over Jupiter is dat ze natuurlijk alle twee het gasdeel van de planeet bestaat dus uit helium en waterstof. En bij Jupiter mengt dat. Maar bij Saturnus zit je net in een ander druk-temperatuurregime. Dus de druk en de temperatuur zijn net iets anders dan bij Jupiter. En dat betekent dat bij de omstandigheden op Saturnus kunnen waterstof en helium niet mengen. En dat betekent, helium is dan net iets zwaarder. Dus wat dat betekent is dat helium eigenlijk een soort van uit dat gasdeel van de planeet naar beneden regent. Dus het zit natuurlijk allemaal, fysisch loopt dat iets anders dan echt regen. Maar eigenlijk is het wel een beetje hetzelfde idee. Dus op Saturnus of in Saturnus eigenlijk regent het helium. Bijzonder. En ik begreep ook dat er een bijzondere zeshoekige storm daar rond waard. Ja, op de pool. Ook weer net als bij Venus is er ook bij Saturnus op de pool is er een interessant fenomeen. Daar heb je dus ook een groot, ja, cycloonachtige storm. Alleen op Saturnus is die inderdaad zeshoekig. Bizar. Dat, ja, ik vind dat echt heel bizar. Waarom zou dat rond is heel aannemelijk, maar waarom zeshoekig? Is dat iets wat je misschien op aarde ook ziet? Nou, wat je ziet op aarde is, je hebt wel een bepaald weerfenomeen met zeshoekige patronen. Dat is bij convectie, dus dat is als warme lucht opstijgt. Je ziet het heel vaak in het najaar boven de Noordzee, soms op satellietfoto's. Dan heb je warme lucht die de hele tijd opstijgt en dan krijg je een soort bellen van opstijgende lucht. En het werkt een beetje net als met zeepsop. Als je zeg maar één belletje zeepsop hebt, dan is die rond. Ja. Maar als je er dan een aantal naast elkaar hebt, dan worden die grensvlakken van die belletjes zeepsop, die worden dan recht. En dan, als je dus allemaal cirkels zeg maar bij elkaar probeert te persen, dan worden ze zeshoekig. Ja, dus het is wel iets wat we kennen. Ja, dus dat is iets wat je dan op satellietfoto's heel mooi kan zien. Als er dan convectie optreedt boven de Noordzee, dan krijg je vaak een beetje honingraadachtige wolkenstructuren boven de Noordzee. Maar goed, of die storm op Jupiter nou precies daarmee te maken heeft, Ingeloes? Ja, die zeshoek was Saturnus. Maar nou ja, dat zou natuurlijk best kunnen. Want je hebt natuurlijk ook die rare banden waar je dus per band eigenlijk convectie hebt. Of opstijgende lucht en neerdalende lucht. Dus ik kan me voorstellen dat daar misschien toch zo'n soortzelfde mechanisme een rol speelt. Want van die zeshoeken op aarde wist ik dan weer niet. Dus dat is heel leuk. Maar als je dat op satellietfoto's ziet, is dat dus ook een redelijke afmeting. Dat zijn geen kleine zeepbelachtige schaal zeshoeken, neem ik aan. Want wat is zo'n afmeting van zo'n cel op aarde, zo'n zeshoekige Ja, dan moet je denken aan 30, 40, 50 kilometer of zo. Ja, nou is het op Saturnus wel een behoorlijk stuk groter. Maar goed, als dat dus op die schaal gebeurt, kan ik me voorstellen dat misschien op Saturnus ook wel een soortzelfde effect is. Interessant. Sowieso. Maar die zijbellen, die zijn dan volgens mij weer, althans wat ik zo die foto, als ik die foto's zo voor me haal, zie ik dan niet die andere bellen die dan samen die zeshoek zouden genereren. Maar goed, dat hoeft dan niet te betekenen dat ze er niet zijn. De vergelijking gaat natuurlijk een klein beetje mank. Maar het gaat er in ieder geval om dat je dus wel van ronde dingen, als je ze maar bij elkaar perst, dan krijg je er zeshoeken uit. En zo werkt het met die convectiecellen op de Noordzee, werkt dat ook. Dus als je één plek hebt met stijgende lucht, ja, dan wordt het een cirkel. Maar als je veel meer plekken hebt met stijgende lucht, dan vlakt dat af tot zeshoeken. Ja. Nou, en is er nou nog iets, Inga Loes, wat jij heel graag zou willen weten, wat nu niet bekend is van het weer op de planeten? Oei, één ding. Alles wil je eigenlijk nog weten. Ja. Nou ja, dit is, kijk, dit is natuurlijk allemaal. Wat mij heel gaaf zou lijken is als je bijvoorbeeld bij Saturnus metingen zou kunnen doen door die zeshoek heen. Dus zou je bijvoorbeeld een profiel kunnen maken van aan de buitenkant van die zeshoek. Hoe ziet het er dan uit? En in het midden van zo'n zeshoek. En zie je dan bijvoorbeeld ook of de chemische samenstelling van die atmosfeer ook varieert over zo'n... over bijvoorbeeld die zeshoek of bijvoorbeeld dat oog bij Jupiter. Ja. Want ja, daar ben ik dan ook wel weer heel nieuwsgierig naar. Is het alleen maar is het een fysisch fenomeen omdat dingen anders bewegen? Of zit er dan ook nog een chemische component aan? Dus dat je door dat soort processen scheiding van bestanddelen krijgt. En, nou, dat zou ik wel heel leuk vinden om te weten. Ja, hartstikke interessant dit, Inga Loes. Fijn dat we met jou hierover mochten praten. Ja, dankjewel. Dat je even mee wilde reizen. Ja, leuk dat ik mee ben. Ja, en als je al die verhalen zo hoort, dan hebben we het eigenlijk helemaal zo gek nog niet op aarde met die hydrologische cyclus. We klagen wel eens over regen, maar dat is dan toch beter dan methaan of zwavelzuur. Of een 300 jaar durende cycloon. Precies. Ja. Dankjewel. De vraag van de luisteraar. Ja, dat brengt ons alweer bij de vraag van de luisteraar. Die krijgen we altijd binnen via deweerman@nos.nl. Heel erg bedankt voor alle vragen die jullie ons de afgelopen tijd hebben gestuurd. En Fleur, wat voor vraag heb jij uitgekozen voor deze rubriek? Nou, we kregen een vraag van Falco Bentvelsen. Hij is student aan de TU Delft en vraagt zich het volgende af. Het KNMI, net als andere meteorologische instellingen, heeft een neerslagradar plus opgetreden bliksemoverzicht. Hebben ze dan gewoon online staan, hè? Ja. En hij vraagt zich af hoe het KNMI die bijna live kaart van blikseminslagen maakt en hoe het kan dat dan zo precies wordt vastgesteld waar de bliksem was. Hij zegt, het lijkt me sterk dat je met een weerradar bliksem altijd kan zien gebeuren. Dus ja, hij heeft zelf het vermoeden dat er iets met metingen van het elektrische veld gedaan kan worden. Of wellicht een akoestisch meetnetwerk, maar hij weet het dus niet. Gewoon luisteren. Ja, hij is heel benieuwd of jij het wel weet. Ja. Nou, ik vind het een hele leuke vraag, want dan moet ik heel eerlijk toegeven, ik had zelf ook geen flauw idee van hoe die metingen precies worden gedaan. Dus dit is een mooi voorbeeld van hoe de vraag van een luisteraar jezelf ook nog eens een keertje wat nieuws oplevert. Want ja, een regenradar, hè, waar we het eerder over hebben gehad, die werkt natuurlijk niet, want een regenradar die zendt radiogolven uit en die reflecteren tegen regendruppels aan. Maar goed, bliksem is een soort van lichtgevende lucht, zou je kunnen zeggen, en dus geen voorwerp zoals een regendruppel. Nee, dus die wordt niet gedetecteerd. Nee, dus zo werkt het in ieder geval niet. Ik ben het dus maar eens gaan uitzoeken. En het blijkt dat het KNMI ook voor bliksemdetectie een apart netwerk heeft. En van antennes. En die antennes die maken wel gebruik van radiogolven. Maar die antennes die zenden de golven niet zelf uit. Zoals bij een regenradar. Hè. Een regenradar werkt een beetje als een vleermuis die dan luistert naar zijn eigen echo. Yeah. Maar hier gebeurt dat niet, want die radargolven die worden door de bliksem zelf uitgezonden, tegelijkertijd met dat ze het licht uitzenden. Nou, radio en licht zijn allebei elektromagnetische straling. Die reizen met de snelheid van het licht. Dus elke keer als je een flits ziet, dat is dus het licht wat je ziet, worden er ook radiogolven uitgezonden. En je kunt dat soms ook merken aan het radiosignaal van je analoge radioontvanger. Bij FM heb je daar niet zo heel veel last van, maar zeker op de ouderwetse lange golfradio hoor je het ook echt knetteren bij onweer. Oh, dus je vangt dan elektromagnetische straling op die wordt geproduceerd door het onweer met jouw oude radio ontvangen. Cool. Radarsignalen van bliksemflitsen die kun je opvangen met antennes. En daarvan staan er in Nederland 4 stuks en in België 3. En die 7 antennes van Nederland en België die werken met elkaar samen. Die zijn aan elkaar geknoopt. En in Nederland staan die antennes, misschien wel een leuk weetje, in Den Helder, in Valkenburg, maar dan niet het Limburgse Valkenburg, maar de vliegbasis Valkenburg bij Leiden in de buurt. Van die musical. Welke musical? Soldaat van Oranje is daar, toch? Oh, is dat daar? Oh, dat wist ik niet. In de hangar. Ja, oké. Nou, heb ik weer wat geleerd. dat weet ik dan weer, hè? Delen, dat is bij Arnhem. En in Hogeveen. Dus dat zijn de vier plekken waar zo'n antenne staat. Dat is gewoon een hele lange mast met wat een beetje zoals een ouderwetse televisieantenne bovenop een dak. Dat systeem van die zeven antennes trouwens, dat heet Meteorage. Dat vond ik wel prachtig. Grappig. Het is kennelijk een Frans systeem. Het vorige systeem heette trouwens Flits. Ah. Dat staat voor Flash Localization by Interferometry and Time of Arrival System. Wow. Nou, met zo'n netwerk van antennes kun je vervolgens bepalen waar precies de bliksem inslaat. Want een bliksem zendt dus radiogolven uit. En bij een bliksemontlading registreren al die antennes een piek aan radiogolven. Maar bij de ene antenne komt die piek natuurlijk net iets eerder aan dan bij de andere, omdat de ene dichter bij de bliksem staat dan de andere. En met een beetje wiskunde kun je dan, als je al die signalen aan elkaar knoopt en je weet dat één signaal van één bliksem afkomstig is, kun je de precieze locatie van zo'n bliksemflits bepalen. En de kracht van de piek die zegt iets over de sterkte van de flits. Tijdens die onweersbuien, als je een flinke onweerssituatie hebt in Nederland, dan hebben die antennes het trouwens echt heel erg druk. Ja. Want bij flink onweer zijn er in Nederland typisch zo'n 10.000 tot 50.000 ontladingen, bliksemontladingen. Ja, dat is veel. Veruit de meeste daarvan die zijn tussen twee wolken, maar die worden ook gedetecteerd door dat systeem. En ongeveer 10% van al die ontladingen die gaan ook daadwerkelijk naar de grond. En dat noem je dan geen ontlading, maar een inslag. En per jaar zijn er in Nederland zo tussen de 200.000 en 500.000 ontladingen per jaar. En daarvan slaan er dus ongeveer 20.000 tot 50.000 blikseminslagen in de grond. 95% daarvan gebeurt in de zomermaanden juni, juli en augustus. Ja. Dus dat zijn echt de onweermaanden. Gemiddeld over heel Nederland, als je het eventjes omrekent, zijn dat ongeveer per jaar zo'n 0,3 tot 1 blikseminslagen per jaar per vierkante kilometer. Dus jouw wijk is 1 vierkante kilometer zo'n beetje. Daar slaat dus statistisch gezien ongeveer 1 keer per jaar de bliksem in. Ja, dat valt dan wel weer mee. Ja, dus je ziet hoeveel. Ja, het klinkt heel veel, maar als je het dus lokaliseert, dan valt het eigenlijk wel mee. Ja, maar hoewel een blikseminslag natuurlijk grote kans heeft dat dan tot brand leidt. Of, ik kan het zeggen, liever niet natuurlijk. Nee. Liever niet. Nee. Nou, Falco Bentvelze, ik hoop dat je weer wat wijzer geworden bent. Heel erg bedankt voor je vraag. Ja, en heb je nou ook een vraag? Laat het nog eventjes weten op deweerman@nos.nl. We zijn bijna ook aan het einde van dit seizoen en aan het einde. In de laatste aflevering gaan we nog wat meer vragen beantwoorden. Precies, dan gaan we proberen zoveel mogelijk vragen van luisteraars nog te beantwoorden. Dus dit is je kans. Stuur hem in. deweerman@nos.nl. Check. Het weer van de leer. Ja, als we het hebben over de ruimte en over weer van vroeger, moet ik meteen denken aan iets dat ik ooit een keertje las. Dat zich afspeelde in het jaar 1859. En dat staat bekend als het Carrington Event. Nou, dat heeft alles te maken met de zon. Dus hebben we iemand uitgenodigd die ons alles kan vertellen over dat Carrington Event en hoe de zon eigenlijk werkt. En dat is Rob Rutten. Hij is emeritus zonnefysicus aan de Universiteit van Utrecht en de Universiteit van Oslo. Goeiedag Rob. Hallo, goedemorgen. Dag Rob. Wie was eigenlijk die Carrington van het Carrington Event? Hij was bestemd door zijn vader om dominee te worden. Maar in Oxford vond hij natuurkunde leuker. En toen is hij sterrenkunde gaan doen. En hij is begonnen met heel veel sterrenkaarten te maken en te meten. Maar toen merkte hij dat er een lege plek was in het onderzoek aan de zonnevlekken. Dat daar eigenlijk weinig aan gedaan werd. En toen is hij dat begonnen. En kijkend en metend aan de zonnevlekken heeft hij een enorme lichtflits gezien. En dat is die Carrington Event. Ja, en dat gebeurde op 1 september 1859. En hoe kreeg hij nou in de smiezen dat daar echt iets aan de hand was? Ja, ik heb het artikel opgeduikeld. Hij heeft een artikel over geschreven in de Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Die bestond toen al, dat tijdschrift. Het is maar 2 pagina's en het is een mooi romantisch verhaal. Hij was bezig zijn zonnevlekken tekeningen te maken en hij was metingen aan het doen met micrometer schroeven om ze heel precies heen en weer te schuiven om exact op te kunnen schrijven waar ze zaten. En toen braken de 2 plekken van intens wit helder licht Die braken uitstanden. The two patches of intensely bright and white light broke out. Een heel plastische beschrijving. Het eerste wat hij dacht was dat er iets mis was met zijn apparaat. Hij had een scherm rond het objectief zitten om de zon om zelf in de schaduw te zitten. En dan hij projecteerde de zon op een matglazen plaat. En daaromheen was het dus vrij donker. Dus hij dacht dat er gaten in dat scherm zaten en dat de zon door die gaten op het scherm scheen. Maar toen hij aan zijn micrometer draaide, bewoog het beeld van de zon over die matglazen plaat. En die felle plekken die bewogen mee. Dus toen wist hij dat hij iets heel geks aan het zien was. En wist hij wat het was? Heeft geen idee. Nee. Helemaal niet, nog nooit van gehoord. Hij sprong op en hij ging kijken of hij iemand anders kon vinden om medegetuige te zijn. Zodat hij het niet zou verweten kunnen worden dat hij het verzonnen had. En toen hij terugkwam binnen een minuut staten, toen was het al aan het afzwakken en een paar minuten later was het helemaal over. Oh. Dus, maar hij wist zeker dat hij het gezien had. Het mooie is, en dat wist ik helemaal niet, er was een vriend van hem die ook zonnewaarnemer was. Ook een Richard Hodgson. En die heeft hem ook gezien. En die schreef, na het artikel van Carrington staat het artikel van Hodgson in de monthly notices. En omdat ze dus allebei hetzelfde zagen op hetzelfde moment, konden ze overtuigend zeggen dat ze iets ontdekt hadden op de zon wat volstrekt onbekend was. En dat is het nog altijd, want dit is de grootste gedetecteerde zonnevlam ooit. Want het is dus een zonnevlam die hij heeft gezien. Ja, een zonnevlam. Een zonnevlam is een uitbarsting op het oppervlak van de zon, waarbij immense hoeveelheden energie vrijkomen en de ruimte in worden gestuurd. En die duren een paar minuten. Je ziet ze, de allerfelste zie je inderdaad in wit licht, zoals hij het zag. Maar meestal nemen wij ze waar met filters waardoor je ze makkelijker zien kunt. Filters die spectraallijnen van waterstof selecteren. En de zonnevlammen, daar wordt waterstof geïoniseerd en dan wordt die spectraallijn daar bijzonder helder van. Dus de gewone manier om ze te bekijken is met zo'n spectraallijn. Ja, en Carrington zag dat dus. Het duurde maar kort. Maar wat waren de gevolgen op aarde daarvan? Hebben andere mensen dit ook gemerkt? Oh, dat was interessant. Want het eerste wat je ziet is poollicht. Poollicht krijg je als een deeltje stromen van de zon door het magneetveld van de aarde worden opgevangen. En dan worden die met het magneetveld van de aarde mee afgebogen naar de polen. En daar komen ze binnen in de hele hoge damkring, honderden kilometers hoog. En daar veroorzaken ze de lichtverschijnselen die wij als poollicht zien, als aurora. Maar normaal zie je dus alleen maar op, dan moet je naar Spitsbergen of naar IJsland of naar de Lofoten, hoge breedte. Maar toen, na die vlam, is het over de hele wereld gezien tot in Colombia toe. De hele Verenigde Staten was zoveel poollicht dat ik heb gelezen dat de goudmijners opstonden en ontbijt gingen maken omdat ze dachten dat de dag was geworden. En in Californië kon je bij poollicht kon je de krant lezen. En ook interessant, ze waren toen net een jaar wat hadden ze telegrafen door Amerika staan. Dus hele lange draden, zoals later de telefoonraden aan palen langs de weg. En daar spatten de vonken uit de centrales. En er waren telegraafoperatoren die de transformator uit het stopcontact trokken, zodat de spanning eraf was. En toen konden ze toch nog telegrammen sturen, want er zat genoeg spanning van de aurora op die draden. Hoe groot is de kans dat zoiets nu nog een keer gebeurt? Ja, dat weten we niet. Dit was de grootste. En we hebben geen flauw idee of we eerder zijn geweest. Er zijn allerlei testen geprobeerd die te vinden aan de ijskernen uit Groenland en uit Antarctica. Dat daar nog deeltjes in zitten die doen denken aan, die een signatuur zijn van eerdere zonnevlammen. Er zijn rapporten geweest uit de ijskernen en ook uit, eerst zelfs uit bomenringen, versteende bomen ook, dat er misschien een paar zijn geweest, maar die zijn, wat ik ervan zie, niet echt als significant bevonden te dusver. Dus dat betekent dat je het aan de zon moeilijk zeggen kan, want we hebben er eentje meegemaakt en dan kan je moeilijk statistiek aan bedrijven. Ja. Ik ben toch wel benieuwd. Als die morgen zou komen, wat zouden dan nu de gevolgen zijn? We hebben nu natuurlijk veel meer communicatieapparatuur. Ja, we hebben nu niet alleen maar de telegraafdraden lopen, maar we hebben het GPS en het hele internet en alles wat over satellieten rondhangt. En daarvan heb je dikke kans dat een heleboel kapot gaat. Een paar jaar geleden hebben verzekeringsmaatschappijen samen met NASA, een Lloyds was dat, hebben geprobeerd te schatten wat het gaat kosten als er zo'n grote vlam is als de Carrington-vlam. Mm-hmm. De schatting is een triljoen dollar alleen al voor de Verenigde Staten. Dat is 1000 miljard dollar. Dat is 1000 miljard. En dat is alleen voor de VS? Alleen voor de VS. Kan je nagaan. Ja, kan je nagaan. Ja. Nou, als ik het goed begrijp, dan mogen we maar hopen dat het nog heel lang gaat duren voordat de volgende grote zonnestorm à la het Carrington-event zich aandient. De laatste keer was dus 1 september 1859. Tot die tijd moeten we maar gewoon genieten van de zon. En wil ik jou, Rob, hartelijk danken voor je toelichting. Nou, inderdaad maar eventjes genieten van die zon. En zelfs als het regent, moeten we ons dus maar gelukkig prijzen dat het gewoon water is. Ja, en geen helium of zo. Nee, of methaan of zwavelzuur, ja. Zoals op Venus. Wat ik wel heel interessant vond trouwens, is om te realiseren hoeveel planeten er waarschijnlijk zijn in ons hele heelal. Waar je ook gewoon weer hebt. En waar je dus misschien ook wel een blauwe lucht hebt. En bewolking en waar het regelmatig regent. En misschien is dat dan ook wel een planeet waar ook gewoon leven is. Ja. Dan zitten daar van die Marsmannetjes, zullen we maar zeggen. Die zitten ook gewoon nu naar de lucht te kijken. En zich af te vragen wanneer het weer een keertje gaat regenen. En zo. Ja, en zouden ze daar ook van die weerpraatjes hebben. Ja. Dat ze dan tegen elkaar zeggen, goh, nou, het is wel heftig weer vandaag. Ja, precies. Of misschien maken ze wel een podcast. Dat een alien Fleur en een alien Peter daar ook een beetje zitten te kleppen over het weer. Ja. Ik vind dat een fijne gedachte. Ja, een hele prettige gedachte. Dus we zullen het nooit weten, maar laten we ze bij deze de groeten doen. Fleur en Peter op die andere planeet. En dan kunnen wij nu mooi afronden met deze buitenaardse aflevering van De Weerman. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? Let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. Hey, big spender, spend a little time with me. Wouldn't you like to have fun, fun, fun? How's about a few? I could show you a good time. Let me show you a good time. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. Don't pop my cork for every man I see. Hey, big spender. Hey, big spender. Hey, big spender. Spend a little time with me. Shirley Bassey op NPO Radio 1. Big Spender hoorde je. En daarvoor de podcast De Weerman. Meer afleveringen over onder meer hitte, regen en het weer op grote hoogte, in de bergen dus, vind je in je favoriete podcast-app of op de website van NPO Radio 1. De nacht van Omroep Zwart. In tijden als deze van fake news en complottheorieën is het belangrijk om constant te checken of beweringen wel juist zijn. En dat is wat de makers van Eén Vandaag in feit of fictie dan ook doen. Met vandaag twee bijzondere beweringen over mensenrechten. Feit of fictie. En die gaat vandaag over het vrouwenkiesrecht en Finland. Ja, want gistermiddag was Finland-kenner en voormalig Finland-correspondent Utse Eilander te gast in het radioprogramma De Nieuwsbv hier op NPO Radio 1. En toen zei hij het volgende.

Lekker nummer hoor, stuurt Meerdin in de NPO Radio 1 app. Je hoorde de Beastie Boys met You Got the Right to Fight to Party. Meer bijzondere beweringen vind je trouwens in je favoriete podcast app of op de website van NPO Radio 1. Omdat we natuurlijk net ook luisteren naar Feit of Fictie. Een podcast van 1 Vandaag, radioprogramma 1 Vandaag. Blijf voor nu nog eventjes luisteren naar NPO Radio 1, naar de Nacht van Omroep Zwart. Want zometeen hoor je alles over het Sranan Tongo. Die bijzondere taal wordt dit weekend namelijk gevierd. En ook gaan we het hebben over wat de rol van Heineken nou was in de Rwandese genocide. Dat straks eerst het nieuws. Nieuws van 4 uur. NPO Radio 1. 4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse chemieconcern 3M heeft in de VS een miljardenschikking getroffen vanwege PFAS-vervuiling. In totaal gaat het om een bedrag van zo'n 10 miljard dollar. PFAS zijn chemische stoffen die worden gebruikt in bijvoorbeeld blusschuim en waterafstotende kleding. Ze kunnen zich ophopen in het lichaam en de werking van het immuunsysteem verminderen. De miljarden moeten de komende 13 jaar worden uitgekeerd aan steden, dorpen en waterleidingbedrijven om verontreiniging met PFAS te testen en tegen te gaan. 3M betaalt de schikking, maar heeft geen aansprakelijkheid erkend. De mini-onderzeeër Titan was waarschijnlijk vrij dicht bij het wrak van de Titanic toen die implodeerde. De brokstukken lagen nog geen 500 meter van de boeg van de Titanic, zegt de Amerikaanse kustwacht. Het lijkt erop dat de Titan zondag aan het einde van de afdaling implodeerde, omdat toen ook het contact verdween. Ook registreerde de Amerikaanse marine rond die tijd een akoestische afwijking, meldt CBS News. Tijdens de zoektocht in de dagen daarna is er volgens de kustwacht in ieder geval geen knal van een implosie waargenomen. Vermeende klopgeluiden die werden gehoord kwamen vermoedelijk ergens anders vandaan. Bij een recyclingbedrijf in Purmerend woedt een grote brand. Het vuur ontstond rond 1 uur vannacht in een loods met papier. Er is niemand gewond geraakt. Er waren explosies te horen die kwamen van heftrucks die vlam vatten. Het recyclingbedrijf staat op een bedrijventerrein in Purmerend en de wind is gunstig, waardoor een nabijgelegen woonwijk geen last heeft van de rook. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog, minimaal rond 15 graden. Daarna een vrij zonnige dag, met landinwaarts ook stapelwolken, door 20 tot 26 graden. Het weekend verloopt droog en zonnig, met op veel plaatsen zomerse temperaturen. Zondag kan het lokaal 30 graden worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Goedenacht, welkom bij de Nacht van Omroep Zwart. Zometeen hoor je wat de rol van Heineken was in de volkerenmoord van Rwanda. De Nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. Maar eerst is het tijd voor alledaagse vragen. Elke werkdag beantwoorden de makers van deze podcast één vraag van een luisteraar. En vandaag komt die uit Enkhuizen. Hoi, alledaagse vragen. Ik heb een vraag. Ik doneer elke keer bloed. Maar ik vroeg me af, is er eigenlijk ook een bloedbank voor dieren? Alledaagse vragen. NPO Luister. Guido uit Enkhuizen, dankjewel voor je vraag. Merel, heb jij ooit wel eens bloed gedoneerd? Het begint saai te worden. Maar ik ben bang voor naalden. Tuurlijk. Dus in de lijst der angsten, ik zou heel graag bloed willen doneren. Maar het idee dat er een naald de hele tijd in mij moet om dat te doen, ja, weerhoudt me er toch een beetje van. Snap erg, ik. Hè? Nou, niet per se erg. Onsympathiek voor andere mensen. Ja, gewoon jammer, maar... ik ben niet boos, maar ik ben wel teleurgesteld. Teleurgesteld, ja. Jij? Ik heb het... mijn verhaal is eigenlijk nog veel erger. Oh. Ik wilde het gaan doen. Ik heb het 1 keer gedaan. Daarna heb ik het nooit meer gedaan. Dus ik heb alleen die test om te kijken of je bloed in orde is. Was in orde. Maar daarna heb ik het nooit meer gedoneerd. Erg, hè? Ja. Met een soort freeloaden van even checken of alles... Of alles goed. Oh, wat slim. Ja, maar wel heel slecht. Ik voel me een beetje slecht over. Dus nou ja, je kan terug, hè. We gaan naar de diertjes toe. Want Guido die wilde weten of er ook een bloedbank voor dieren is. Nou ja, met wat googelen ontdekte ik dat wij in Nederland wel geteld 1 bloedbank voor dieren hebben. En dat is namelijk de eerste veterinaire bloedbank. En die zit in Nijverdal. Oké. 1 maar? 1 maar. En... misschien een beetje een voorbarige vraag, maar zijn er dan dus mensen die vrijwillig hun huisdier daarheen brengen, die dan zeggen, nou hier, pak maar wat uit mijn hond. Ja, nou, dat is een beetje op de zaken vooruitlopen. Maar zij werken inderdaad ook met donoren, net als bij een gewone bloedbank. En er zijn dus baasjes die daar hun huisdier naartoe brengen om ze wat bloed te laten doneren. Oh, wat grappig. Ja, nou, de bloedbank zit dus in Nijverdal. En ik belde met oprichter Chris van der Meijden om te horen hoe het daar nu precies in zijn werk gaat. Wat onze werkzaamheden in grote lijnen inhouden, is wij nemen bloed af bij honden en katten. Ook wel eens bij paarden, dat is een beetje een ander verhaal. Dat bloed dat wordt hier verwerkt. Dat we zeggen, er worden wat kwaliteitsbepalingen op gedaan. Er worden de bloedgroepen bepaald. Dat wordt de cellen en het plasma. Het bloed bestaat uit bloedcellen en uit een waterig deel, dat heet plasma. Dat wordt van elkaar gescheiden, omdat er voor beide producten verschillende indicaties zijn. Dat slaan we hier op en van hieruit leveren wij dat aan dierenartsen. Voornamelijk in Nederland en België, die een hond of een kat een bloedtransfusie willen geven. Ik ben er heel blij mee. Ik heb natuurlijk huisdieren, waarvan er gelukkig en helaas één van de twee verzekerd is. Dus dat betekent, mocht er ooit bloed nodig zijn, dan kan dat gewoon. Ja, maar ik heb daarover gesproken, over het verzekerd zijn. Ik heb eventjes gekeken wat dat nou kan kosten, zo'n bloedtransfusie. Ja, dan zit je al gauw rond de €1000. Ja, precies. Nou, voor mijn twee huisdieren, namelijk kat en hond, ben ik er heel blij mee. Maar waarom doen ze het eigenlijk alleen maar voor die en een paard? Ja, ze doen het dus inderdaad voor honden, katten en paarden. Nou, ik sloeg ook meteen aan toen hij dat zei, want waarom nou uitgerekend deze drie? Nou ja, dat zijn natuurlijk honden en katten, dat zijn huisdieren. En die huisdieren, dat zijn tegenwoordig gezinsleden. En daar past ook een hoog niveau van gezondheidszorg bij. En dat maakt dat we daar bloedtransfusies mee doen. Kijk, dat geldt voor andere huisdieren. Niet dat mensen er eens goed voor zijn, maar ja, daar doen we toch even wat minder aan. Transfusies bij konijnen en cavia's en zo, dat is allemaal niet aan de orde. Nee. Dat is gewoon eigenlijk niet echt een markt voor. En ik snap het ook wel. Daar ga ik niet aan mee. Een bloedtransfusie voor een hamster? Oké, volgende. Volgende. Alledaagse vragen. Nou hebben wij als mens natuurlijk ook allemaal verschillende bloedgroepen. A, B, AB, O. Ja. Ik noem maar even wat. Dankjewel, random uit het hoofd. Geldt dat nou ook voor honden en katten? Ja, dieren die hebben zeker ook verschillende bloedgroepen. Ze hebben zelfs nog meer dan wij. Honden, die hebben er namelijk 13. En die bloedgroepen die heten niet A, B of O, maar afgekort DEA. En dat staat voor Dog Erythrocyte Antigen. Hé, maar dat is toch super onhandig van die honden als ze ooit een bloedtransfusie nodig hebben? Ja, nou, dat je één van de 13 hebben. Ja, nou, dat dacht ik ook. Maar volgens Chris heeft dat juist eigenlijk een voordeel hoe het bij honden werkt. Als je als mens de bloedgroep A hebt, dan heb je dus niet de bloedgroep B. Dan heb je antistoffen tegen die bloedgroep B. En die antistoffen die zorgen ervoor dat als je een transfusie krijgt, met bloed, in de bloedgroep B, dat er een transfusiereactie gaat ontstaan. Dus er moet altijd bloedgroepcompatibiliteit zijn, zoals we dat noemen. Nou, bij honden, in geval van dat DH1-antigeen, is het zo dat die van nature geen antistoffen hebben als het antigeen niet hebben. Dus een hond die DH1 negatief is, heeft geen antistoffen tegen het DH1-antigeen. Nou, dat geeft een heel groot praktisch voordeel. Dat betekent namelijk dat je de eerste bloedtransfusie niet per se de bloedgroep hoeft te weten. Wat heerlijk. Ja, je kan dus in ieder geval bij de eerste bloedtransfusie naar een hond, hoef je eigenlijk niet echt rekening mee te houden. Nou, is dit wel de juiste bloedgroep voor de hond? Ja, wat grappig dat dat dan weer voor de eerste alleen geldt. Ja, bij de tweede is het wel belangrijk om dat even te checken. Raar, het telt net alsof je een soort level hebt in een game waarin het de eerste keer allemaal wat makkelijker is. Ja, bij de tweede keer beter wel goed doen, want dan kunnen er complicaties optreden. Maar ja, dat is dus de wonderlijke manieren van het hondenlichaam. Wat goed. Dus Guido, vandaag zochten we voor je uit of er ook een bloedbank voor dieren is. En die is er zeker. In Nederland heb je er wel geteld eentje en die staat in Nijverdal. En zij leveren aan verschillende dierenartsen in Nederland en België bloed. En dat doen ze voor honden, katten en paarden. En ik had Chris beloofd om nog even een oproepje te doen aan mensen om hun huisdier bloed te laten doneren. Want net zoals bij de mensenbloedbank is ook hier een tekort aan donoren. Dus heb jij een gezonde hond of kat en denk je, nou, ik wil wat laten doneren. Doe dat zeker. Aaron gaat ook terug voor zijn afspraak. Ik ga ook terug naar de dierenbloedbank om bloed te doneren. Heb jij ook een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat kan naar @alledaagsevragen. Of je kan ons een mailtje sturen naar alledaagsevragen@bnnvara.nl. En dan zoek ik het voor je uit. Alledaagse vragen. A house in New Orleans, call the rising sun. It's been the run, a mini poor girl. Real God, I'm one. My mother, she's a tailor. She sews those new blue jeans. My father, he's a gambling man. Down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a drum. Tracy Chapman was dat met The House of the Rising Sun. De nacht van Omroep Zwart. Met het beste van NPO Radio 1. Bier brouwen tijdens een volkenmoord. Heineken deed dat in 1994 in Rwanda. Terwijl 800.000 Tutsi's werden uitgeroeid, spoelden Hutu-moordenaars hun gewetensbezwaren weg met vers pils uit de Heinekenbrouwerij. Journalist Olivier van Beemen, schrijver van het boek Bier voor Afrika, onderzoekt hoe dat heeft kunnen gebeuren en maakte voor OVT en Follow the Money een spoor terug. It is not like the famine in Somalia. It is not like the flight of the Iraqi Kurds. It is not like the siege of Sarajevo or the plight of Bosnians displaced by that war. It is, I think, the standard against which all future tragedies will be measured. There is madness and horror beyond telling, beyond belief. We're exposed to death every day and night. It's a desperation read on all the faces here. Genocide in Rwanda. Een van de gruwelijkste massamoorden uit de geschiedenis in een van de minst ontwikkelde landen op aarde. We horen de Interahamwe, zingende Hutu-milities die in het voorjaar van 1994 door de straten van de Rwandese hoofdstad Kigali paraderen. Maandenlang zijn ze opgehitst door de extremistische berichtgeving van Radio Milcolin, RTLM. Tutsi's zijn geen mensen, maar kakkerlakken. Die moeten dus verdelgd worden. Allemaal. Een volkenmoord ver weg in Afrika. Wat hebben wij daarmee te maken, zou je denken? Maar onze nationale trots Heineken zat er dicht bovenop. Heel dicht. Heerlijk helder Heineken. Het is geen reclamepraatje. Heineken is echt heerlijk helder. Hoe heerlijk helder Heineken echt is, dat zocht ik uit. Toen ik ruim 5 jaar geleden besloot onderzoek te doen naar de activiteiten van Heineken in Afrika, reisde ik voor het eerst naar Rwanda. Een van de 11 landen waar de brouwer toen lokale biertjes produceerde. Vooral de felle strijd met een Belgische concurrent trok mijn aandacht. Heineken was het monopolie kwijtgeraakt en werd nu uitgedaagd door de Skol Brewery. This is a rhythm of Skol. Get connected with Skol. Het ging er hard aan toe. Verkopers van de ene partij gooiden het bier van de rivaal uit de ijskast en reclameposters werden van de muur gerukt. Maar tegen het einde van mijn reis deed ik een ontdekking van een heel andere aard. Ik hoorde dat Heineken tijdens de genocide gewoon bier was blijven brouwen. Het werd bijna terloops genoemd, maar ik vond het opvallend. Rwanda was veranderd in een luguber slagveld. Maar Primus, het lokale merk van Heineken, bleef vloeien alsof er niets aan de hand was. Daar wilde ik meer van weten. Ik sta hier aan het Weteringcircuit in het centrum van Amsterdam. Vlakbij het hoofdkantoor van Heineken. tegenover de Heineken Brouwerij, de voormalige Heineken Brouwerij moet ik zeggen. Tegenwoordig een museum met de naam Heineken Experience. Ik heb zometeen een afspraak met Geb Manak, die een tijd lang de jaren 80 voor Heineken in Rwanda heeft gezeten. Volgens mij komt hij daar aangelopen. Geb Manak. Hey, dag Olivier. Goeiedag. Hoi. Hoe gaat het met u? Ja, goed. Ja. Manak was hoofd technische dienst van de brouwerij in de provinciestad Gisenyi aan het Kivu-meer van 1982 tot 1989. Het waren dan net de tijden voor de burgeroorlog die uiteindelijk uitmondde in de genocide, hè? Klopt. Merkte je toen al iets van de spanning? Of was dat, speelde dat eigenlijk toen helemaal nog niet in het Rwanda van de jaren 80? Nou, zeker in het begin merkten wij daar niets van. We kwamen uit Angola, een land wat toen in burgeroorlog was. En wij vonden Rwanda een heerlijk rustig en eigenlijk aangenaam land. Het was niet erg ontwikkeld. Maar op zich was er wel sprake van structuur, ook binnen de overheid, vonden wij. Later, als ik daar nu nog eens over nadenk, op het allerlaatst waren er misschien toch wel wat spanningen zichtbaar. Maar zeker geen voortekenen van een genocide, nee. Pas na de genocide hoorde Manak de verschrikkelijke verhalen. Eén daarvan speelde zich letterlijk in zijn achtertuin af. Ja, ik had dus in de technische dienst een hoofd van de elektrotechnische afdeling. Dat was een Tutsi. Zijn vrouw was Tutsi, zijn kinderen waren Tutsi. Zij woonde met één of twee huizen ertussen eigenlijk naast ons. Hun kinderen en onze dochter gingen ook op dezelfde school. Die zaten ook 's morgens in hetzelfde busje naar de school en 's avonds weer terug. En die mensen zijn ook bij de genocide om het leven gebracht. Volgens de verhalen is dat ook in onze tuin gebeurd. We hadden een tuinhuisje in de tuin, dat stond er al. We gebruikten dat eigenlijk niet, maar het was een beetje een rommelhok. Kennelijk hebben ze zich daarin verstopt. Ze zijn ontdekt en daar ook vermoord. Ja. Geb Manak is een van de schaarse oud-werknemers van Heineken die met open vizier over de activiteiten van de brouwer in Rwanda wil praten. Heineken is een taai onderzoeksonderwerp gebleken. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to Kigali. Enige manier om erachter te komen hoe groot Heineken's rol is geweest en wat er precies in de brouwerij is gebeurd, is door zelf naar Rwanda te gaan. Dus dat doe ik, inmiddels voor de derde keer. We sincerely thank you for flying the Pride of Africa this morning and wish you a pleasant stay in Kigali. Allereerst ga ik naar het Kigali Genocide Memorial, een indrukwekkend museum en herdenkingscentrum. Je leest er over Tutsi's die in dit zeer religieuze land een veilig toevluchtsoord hoopten te vinden in kerken, maar toch werden vermoord. Over vrouwen die werden verkracht door daders besmet met AIDS en vervolgens juist gespaard werden zodat ze later nogmaals zouden lijden. Hoe kon het zover komen? Dat vraag ik aan de directeur van het herdenkingscentrum, Honoré Gatera. Through education, because the genocide did not happen the next day that divisionism was introduced in Rwanda. Divisionism was introduced in Rwanda in the early 30s and then had its first effects in the late 50s. And for more than 30 years, people in Rwanda, young people, students in schools, everywhere in the community, were taught to hate the Tutsi. So Tutsi were considered as a minority of enemies that had to disappear from this country. So the genocide happened after more than 30 years of education to hatred. Gatera vertelt dat het een lang proces is geweest. Kinderen leerden op school dat de Tutsi-minderheid minder waardig was. Dat was weer een reactie op het oude koloniale idee dat de Tutsi's juist beter of hoger zouden zijn. 19e-eeuwse ontdekkingsreizigers als Stanley meenden dat de Tutsi's een blanke, Ethiopische oorsprong hadden. De Tutsi-minderheid werd dus lange tijd voorgetrokken, maar na de decolonisatie keerde dat om. Uiteindelijk mondde dat uit in een proces van ontmenselijking. You know, if you consider the stages of preparing a genocide, there is a phase called dehumanization. It happened during the Holocaust. Dehumanizing the Tutsi as inyenzi, cockroaches, or snakes, inzoka, that was a way to convince people that killing a Tutsi is like you scratch a cockroach. It's like you kill a snake. And the propaganda was saying in one of their verses that if you don't kill a snake or scratch its head, the snake will kill you. Hutus leerden naar Tutsis kijken als naar kakkerlakken of slangen. Als je een slang niet zelf doodt, zal hij jou doden, was het idee. Zo werden er ongeveer 200.000 daders gekweekt. Vaak gewone burgers, die in 3 maanden tijd zo'n 800.000 slachtoffers maakten. Veelal met houten knuppels en kapmessen. En dat terwijl ze nauwelijks van elkaar verschilden. Could you tell me the difference between a Hutu and a Tutsi? Hutu and Tutsi speak the same language. People had the same culture and still have the same culture in Rwanda. As I said, there is no difference. Slachtingen en moordpartijen. Geen gezellig decor voor een vers biertje, zou je denken. Maar een commercieel bedrijf zou dit wel eens anders kunnen zien. Dat blijkt als ik de burgeroorlog bespreek met een directielid van destijds, die niet wil dat ik hem bij naam noem. Mooi onderhouden tuin, veel bloemen. We kijken uit over Kigali, de heuvels. Ik kan niet de precieze details geven, want ik heb volledige anonimiteit beloofd. We gaan de huiskamer binnen. Ah, Jezus aan de muur. Trouwportret, Primus. Allemaal glazen. Ah, des verres, n'est-ce pas? Primus, Henneken en Mutzig. La bière marche bien, n'est-ce pas? Oui, on la voit. Het directielid vertelt dat ze veel bier verkochten. Heel veel bier. Ik vraag hem waarom. Voyez, par exemple, les militaires ou les autres personnes. De soldaten. Ze hoorden de kogels, de gevechten. Het ontnam ze de eetlust. Ze pakten liever een fles bier. Een drogeertje. Als je wat meer drinkt, voelt het alsof je ergens anders bent. Je hoeft niet meer na te denken. Het bier vloeide en de grootverbruiker was het leger, de soldaten. Ik vraag me af waarom. Hielp dat ze om zich staande te houden, om niet bang te zijn? De Franse journalist Jean Hatzfeld legde de getuigenissen van de daders vast in het boek Seizoen van de Machettes. Hij beschrijft een groep gewone Hutu-vrienden die in 1994 veranderden in moordenaars. Het was een goede tijd, zo herinneren ze zich. Iedere avond was het feest. We hadden alles wat we normaal gesproken niet hadden. Elke dag rundvlees en primus. Het was een gelukkig seizoen, zegt er een. Ik vraag het directielid ook naar de verkoopcijfers. Waren die significant anders dan normaal? De verkoopcijfers van 1990, 1991 tot aan 1994 hebben we daarna nooit meer gehaald. Ik haast me naar het centrum van Kigali. Ik heb afgesproken in een vrolijke bar met Congolese muziek. Daar ontmoet ik Josephine Kayigamba. Ze werkte in de boekhouding bij Heineken in Kigali. Ze kiest haar woorden zorgvuldig. Ook zij benadrukt de rol van het bier. Pour la bonne raison que un Rwandais qui sinon ne voit pas. Als een Rwandees geen toekomst ziet en van dag tot dag leeft, verdrinkt hij zijn angst door bier te drinken. Tijdens de oorlog waren er geen lange termijnplannen meer. Daarom is er zoveel bier verkocht. Kayigamba is Tutsi en ze is trots dat ze een baan bij Heineken krijgt. Het is een van de schaarse internationale bedrijven in Rwanda. En er geldt op dat moment een kwotum van maximaal 10% Tutsis, opgelegd door de regering. Dat zij daartoe behoort, ziet ze als een eer. Op woensdagavond 6 april 1994 zit ze thuis na een dag werken. Het is iets voor 8:30 s'avonds als enkele kilometers van haar huis het vliegtuig met de Rwandese president Habyarimana wordt neergeschoten. Radio 1, Avro Radiojournaal, 6:06. In Kigali, de hoofdstad van het Midden-Afrikaanse land Rwanda, is vandaag een totale chaos ontstaan. Dat gebeurde nadat de president van het land samen met zijn collega uit het buurland Burundi gisteravond om het leven kwamen bij een raketaanval op het vliegtuig waarmee ze in Kigali aankwamen. Habyarimana is Hutu en probeerde tijdens zijn regeringsperiode te laveren tussen extremistische Hutus en de onderdrukte Tutsis. Maar de moord op de Hutu-president wordt gezien als vrijbrief om alle Tutsis te vermoorden. Het is het startschot van de genocide. Diverse legeronderdelen en groepen gewapende burgers zijn vandaag met elkaar slaags geraakt. Overal in de stad klinkt geweer- en mortiervuur. Diplomaten maken melding van grootscheepse plunderingen. En de lendemain, on ne pouvait plus circuler. De ochtend erna konden we de straat niet meer op. De hele stad was tot stilstand gekomen. In Kigali waren de collega's in de nachtdienst van de frisdrankfabriek binnengebleven. Rond 25 april, bijna 3 weken later, werden ze aangevallen door de milities die de Tutsi's wilden uitroeien. Ze hebben de Tutsi's die daar waren meegenomen om hen te doden. We weten niet eens waar. Hier is alles vanaf 6 april stilgevallen. Maar de brouwerij in Gizenyi ging door met brouwen en verkopen. Ik denk dat de regering druk heeft uitgeoefend op de brouwerij om door te gaan. Als er wordt verkocht, betekent dat ook dat er belasting binnenkomt. Ze hadden die belasting nodig om oorlog te blijven voeren. En ook het bier. Ze hadden dat nodig om aan de soldaten en de milities te geven. Wat Kayigamba hier dus zegt, is dat accijns op het bier van Heineken een belangrijke inkomstenbron was van het leger dat de genocide uitvoerde. De soldaten laafden zich vervolgens aan het primusbier dat hen bedwelmde om te moorden. Het klinkt als een cynische win-win situatie. Ik kom aan in Gizenyi, in het noordwesten van Rwanda. Op een klein strandje aan de rand van de stad kijk ik naar de golven van het Kivu-meer. Het is een van de mooiste plekken die je je voor kunt stellen. Paradijselijk, zou ik bijna zeggen. Maar in 1994 is het hier een inferno. Het meer ligt dan vol met lijken. Hier ontmoet ik Jonathan Habimana, voormalig verkoopvertegenwoordiger van Heineken. Inmiddels is Habimana overgestapt. Hij rijdt nu rond in een knalgele pick-up truck met het logo van concurrent Skol. Get connected with Skol. Ik stap bij hem in. We rijden door het centrum van Gizenyi. Rechts voor ons de moskee. In de verte zien we de vulkaan, de Nyiragongo. Het is een hele actieve vulkaan die voor het laatst is uitgebarst in 2002. We gaan nu richting de brouwerij. We gaan niet proberen naar binnen te gaan, want ik weet inmiddels hoe dat werkt. Als ik daar naar binnen wil, dan moet er volgens het officiële protocol moet er naar Nederland gebeld worden. En ze zullen het waarschijnlijk niet echt waarderen dat ik weer nieuw onderzoek aan het doen ben. Dans les lacs qui vous ici, vous voyez le bateau, c'est là on chargé. On charge la bière qui vont à Kibuye, qui vont à Changugu. Vanaf een hoog punt overzien we bijna het hele terrein. De brouwerij is nog steeds actief. C'est l'étage là-bas que vous voyez, de l'usine. C'est là on fait le brassage, tout ça. De l'autre côté, c'est là on fait c'est la bouteillerie. Habimana wijst aan wat waar gebeurt. Laden en lossen bij het meer, het brouwen boven de kantoren en aan de andere kant is de bottelarij. Ook wijst hij naar de opslag. Maar pas als we weer in de auto zitten, zegt Habimana iets over de koelcel, waar mijn haren recht van overeind gaan staan. Avec le corps de l'ancien président. Il y avait le corps du président ici. Avec le corps de l'ancien président. De aanslag op de president betekende het startschot van de genocide. En zijn lijk werd tijdens de massaslachting in de koelcel van Heineken bewaard, vertelt Habimana me. Letterlijk een lijk in de kast dus. Dat was me niet eerder bekend, dus ik zoek uit of het kan kloppen. Uit verslagen van het Rwanda-tribunaal blijkt dat het dode lichaam van de president inderdaad van Kigali naar Gizenyi werd gebracht, waar het op de brouwerij werd bewaard totdat het naar Zaïre werd getransporteerd. Het had waarschijnlijk allereerst een praktische reden. Er waren in het Rwanda van 1994 nu eenmaal weinig plekken met een grote koelcel. Ook in het buurland Burundi werd de koelcel in de brouwerij van Heineken gebruikt om te voorkomen dat het lichaam van de president vroegtijdig zou ontbinden. Maar de brouwerij als mortuarium duidt in ieder geval ook op een zeer innige relatie tussen de regering en de lokale Heineken-dochter. In Rwanda voltrok zich een van de grootste rampen uit de moderne geschiedenis, terwijl Heineken bier bleef brouwen met het lijk van de president in de koelkast. Heineken zelf zegt niet te weten wat daar precies gebeurd is. Vlak bij de brouwerij in Gizenyi ontmoet ik een werknemer van de toenmalige medische dienst van Heineken. ontvangt me in zijn weelderige tuin vol bloemen aan de weg naar de brouwerij. Hij vertelt over de sfeer die er toen heerste. La période avant le génocide d'abord, comme partout dans le pays. Zoals overal in het land waren er hier begin jaren 90 ook mensen die niet met Tutsi's wilden werken. Ze begonnen de Tutsi's lastig te vallen en te bedreigen. Sommigen gingen daardoor weg, anderen bleven. Mijn vrouw werkte ook voor de brouwerij. Ze is halfbloed, maar heeft de uiterlijke kenmerken van een Tutsi. Ze werkte in de kantine en werd ervan verdacht mensen te willen vergiftigen. Ik heb haar toen gevraagd om ontslag te nemen. Ik denk dat dat haar uiteindelijk heeft gered. Toen de genocide uitbrak, werd zij een beetje vergeten, omdat ze niet langer werkte. Anders was ze waarschijnlijk thuis doodgevonden. Ik vraag hem of de Interahamwe, de Hutu-milities verantwoordelijk voor de genocide, ook actief waren binnen de brouwerij. Niet openlijk, maar we wisten wie het waren, door hun uitspraken. En de directie, wist die ervan? Ja, ik denk dat die zich ervan bewust was. Zij wisten dat er mensen waren van de Interahamwe en de Impuzamugambi. Dat waren mensen die bij de CDR hoorden. Dat is een extremistische Hutu-partij. De chef wist dat. Het bier werd ondertussen nog volop gedistribueerd. Dat gebeurde alleen nog door Hutu-chauffeurs, zegt hij. Tutsi-chauffeurs reden niet meer. Er was ook een lijst met namen van medewerkers die Tutsi waren. Iedereen kende elkaar. En collega's wisten van elkaar waar ze woonden. Bijna alle medewerkers die als Tutsi op de lijst geregistreerd stonden, zijn tijdens de eerste dagen van de genocide vermoord. Door hun eigen collega's. In Nederland blijft de discutabele rol van Heineken grotendeels onopgemerkt. Alleen de Leeuwarden Courant en Trouw berichten erover. Onder de kop Rwanda, het bier en de dood, schrijft het Dagblad uit Friesland: in die bende blijft één bedrijf overeind, de bierbrouwerij van Heineken. Trouw kopt: in bloedig Rwanda brouwt Heineken lustig voort. Een Heineken-woordvoerster vertelt dat er gewoon wordt gebrouwen, zolang er voldoende schoon water, brandstof en grondstoffen zijn. Het gebrek aan deze drie zaken is op dit moment eigenlijk het grootste probleem, zegt ze. Het artikel meldt dat er berichten bekend zijn over de invloed van drank op de moordpartijen. Maar Heineken ziet geen aanleiding de activiteiten in Rwanda te staken. Waarom, zegt de woordvoerster. Zolang er vraag is en we kunnen produceren, lijkt mij dat niet aan de orde. Voor Heineken was het dus een kwestie van vraag en aanbod. Een voormalig directeur van Heineken in Rwanda bevestigde dat. Heineken is het Rode Kruis niet. Topman Jean-François van Boksmeer heeft me een aantal malen verweten dat ik naar het verleden zou kijken met de ogen van nu. Maar wie het jaarverslag van 1994 op naleest, ziet dat er een milieuparagraaf is en een passage over verantwoord alcoholgebruik. Ook in de jaren 90 werd dus al nagedacht over ethisch zaken doen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Alleen blijkbaar niet in Rwanda en niet tijdens een genocide. Want Afrika is op dat moment nog, zoals Van Boksmeer dat noemt, de achterbuurt van onze business. Terug naar de voormalige werknemer van de medische afdeling. Ik vraag hem wat Heineken volgens hem had kunnen doen. Zelfs als ze de brouwerij hadden proberen te sluiten, dan weet ik niet wat de regering had gedaan. Misschien hadden ze onderhandeld om de productie toch voor te zetten, omdat het geld nog steeds nodig was. Heineken was op die manier dus een belangrijke steun voor de regering die de genocide uitvoerde, vraag ik hem. Jazeker. Tijdens die periode zeiden we dat Heineken de grote broer van de regering was, omdat het de belangrijkste inkomstenbron was. Inmiddels ruim 5 jaar onderzoek naar Heineken in Afrika. Lange tijd weigert het bedrijf met me in gesprek te gaan, maar dat verandert begin 2017. Heineken wil nu wel met me praten en raadt me zelfs gesprekspartners aan. Ik heb interviews met onder andere de CEO van Boxmeer en de directeur Afrika, Roland Permé. Alleen mag ik de opnames niet gebruiken. In die interviews krijg ik opeens een heel nieuw verhaal te horen. De brouwerij van Heineken, gerund door personeel van Heineken, zou niet langer in het bezit zijn geweest van Heineken. Het zou een autonome entiteit zijn geworden, gerund door geradicaliseerde medewerkers onder leiding van een kwaadaardig brein, waarover Heineken geen controle meer had. We zijn nu helemaal niet het leger, zegt Van Boxmeer. De brouwer geeft zelf de volgende verklaring. Door de totale paniek en chaos in Rwanda gedurende de genocide had het managementteam van onze dochteronderneming Bralirwa de controle over de brouwerij in Gisenyi verloren. Het team was tijdens de genocide deels in het buitenland, deels op de vlucht voor de genocideplegers. Als gevolg daarvan leidde de lokale brouwerijmanager de brouwerij, zonder instructies of aansturing van de directie. Na enige tijd waren er twee leden van het managementteam in Goma aanwezig, met als doel duidelijkheid te krijgen over de situatie in Rwanda. Vergeet niet dat er toen geen mobiele telefoons waren en dat men geen internet of e-mail had. De Franstalige radio RFI was de belangrijkste bron van informatie. Sommige van onze medewerkers staken de grenzen over en werden in Goma opgevangen. Er vonden in Goma wat gesprekken plaats met mensen van de brouwerij. Maar dit betekent absoluut niet dat Heineken de controle over de brouwerij had. Het was nagenoeg onmogelijk om een beeld te krijgen van de situatie ter plekke. Laat staan precies te weten wat er daadwerkelijk allemaal in Gisenyi gebeurde. Ik zoek uit hoe plausibel die stelling is, maar kom er al snel achter dat het kwade brein, de brouwerijmanager over wie Heineken het heeft, minstens een maand in Kenia was toen de genocide uitbrak. De brouwerij bleef dus in elk geval ook zonder hem draaien. Introduceren of zo, dan hoor ik even voor je. Ja, ik ben Gep Mannak. Ja. Ik spreek nog een keer af met Gep Mannak, het voormalige hoofdtechnische dienst van Heineken, om te vragen hoe hij die verklaring inschat. Ten eerste is er het probleem van de toelevering. Ik kan me nog wel goed herinneren dat destijds het aantal generaties gist maximaal 7 was. Dus heb je regelmatig leverantie van gist uit Nederland nodig. Ja, dat is een heel specialistisch métier, om gist te selecteren. Maar zonder gist kan zo'n brouwerij, naar mijn idee, helemaal geen 3 maanden doordraaien. Hij zegt bovendien dat de brouwerij destijds een directe radioverbinding had met het tijdelijke hoofdkantoor in Goma. De werkelijkheid was, in ieder geval in mijn tijd, dat we een radioverbinding hadden met Goma. Ja, er is geen enkele reden dat die radioverbinding niet zou hebben bestaan toen die genocide uitbrak. Hoe groot zou je dan de kans inschatten dat Heineken op geen enkele manier meer betrokken was bij die operatie? Dat hij volledig autonoom was geworden en dat hij door geradicaliseerde Rwandezen werd gerund? Ik schat het als onmogelijk in dat geradicaliseerde Rwandezen. En dan hebben we het ook nog over een groep mensen die de key competenties mist om een brouwerij te runnen. Ik acht het onmogelijk dat zo'n groep zo'n brouwerij 3 maanden in de lucht houdt. Kijk, Heineken zegt, ook al hadden wij het gewild, wij hadden die productie daar niet kunnen stoppen. Wat vind jij ervan? Ik vind dat wel een opmerkelijke uitspraak. In de eerste plaats had Heineken het kunnen proberen. En er was echt alle reden toe om dat te proberen en om dat te herproberen. Maar verder denk ik dat Heineken in staat moet zijn geweest om de brouwerij stil te leggen door het personeel opdracht te geven de productie te stoppen. En in ieder geval te stoppen met leveranties. En de transporteur was destijds een Belgisch bedrijf. Ja, dat is 1 telefoontje naar de hoogste directeur in Antwerpen. En die laat zo die trucks omdraaien. Het feit dat Heineken gewoon heeft doorgebrouwen tijdens die genocide. Wat vind jij daarvan? Nou, persoonlijk schaam ik me daarvoor. Alleen al het idee dat de genocide voor een deel gefinancierd kan zijn geweest door de belasting die de brouwerij heeft gegenereerd, vind ik ongelooflijk kwalijk. Ik denk aan Josephine Kayigamba, die ik ontmoette in die vrolijke bar in het centrum van Kigali. Ze was een van de weinige Tutsi's bij Heineken die de verschrikkingen overleefde. Hoe? Dat weet ze zelf ook nog steeds niet. Ik had mijn huis verlaten, omdat we meermaals waren aangevallen door de milities. Ik was naar een andere buurt gegaan. Het was toeval. Ik ben gelovig, dus ik zeg dat het de hand van God was. Ik kan het niet uitleggen. Er zijn meer Tutsi-collega's die het hebben overleefd, maar niet veel. Ik kan ze op één hand tellen. In het jaarverslag van Heineken van 1994 worden de tientallen doden niet genoemd. Het volstaat met twee zinnen in het regionale stukje over Afrika. Het jaar 1994 werd getekend door de rampzalige gebeurtenissen in Rwanda, die ook aan onze medewerkers al daar niet voorbij zijn gegaan. Ons medeleven gaat uit naar allen die door het oorlogsgeweld zijn getroffen. Ook daarna is er nooit teruggekeken, zegt het voormalig directielid. Het was een dossier waarvan we afstand wilden nemen. Er is niemand geweest die het ooit heeft aangedurfd zich daarmee bezig te houden. Nee, maar je niet. We may not yet have reached our glory, but I will gladly join the fight. And when our children tell their story, they'll tell the story of tonight. They'll tell the story of tonight. Tonight. Have you ever felt like nobody was there? Have you ever felt forgotten in the middle of nowhere? Have you ever felt like you could disappear? Like you could fall and no one would hear? Well, let that lonely feeling wash away. All we see is love. 'Cause maybe there's a reason to believe you'll be okay. For us, when you don't feel strong enough to stand, you can reach out your hand and hold. Raise a glass to freedom, something they can never take away. No matter what they tell you, someone will come running to take you home. Raise a glass to all of us, tomorrow there'll be more of us, telling the story of tonight. Out of the shadows, the morning. Dark comes crashing through, when you need a friend to carry you, when you're broken on the ground, you will be found. So let the sun come streaming in, 'cause you'll reach up and you'll rise again. If you only look around, you will be found. And when our children tell their story, you will be found. They'll tell the story of tonight. No matter what they tell you, tomorrow there'll be more of us telling the story of tonight. The story of tonight. Lin-Manuel Miranda en Ben Platt op NPO Radio 1. Je hoorde Found Tonight. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Niets vertelt zoveel over een cultuur of gebied als taal. En dat vonden ze ook bij het Taalmuseum in Leiden. Daarom zijn ze met de voorstelling Een schip vol woorden gestart over het Sranantongo, een taal in Suriname. Directeur van het Taalmuseum heb ik aan het lijn, Fresco Samsin. Hele goede morgen. Goedemorgen. Ja, Duits is hard, Frans is zangerig. Als wat voor taal zou je Sranantongo willen omschrijven? Passievol, denk ik. Passievol, waar ligt dat aan? Nou, ik denk omdat het is een hele, het is een taal die heel mooi portretten kan schilderen, zou je zeggen. En ja, ik denk dat is het eerste wat bij me opkomt. Ja, hoe is het ontstaan eigenlijk, deze taal? Nou, deze taal, het is vaak wordt het een mengtaal genoemd, een creolentaal. En ja, die talen ontstaan eigenlijk doordat in een hele korte tijd heel veel mensen die niet dezelfde taal spreken bij elkaar op één plek komen en eigenlijk een manier moeten vinden om met elkaar te kunnen communiceren. Mm-hmm. En zo is dat bij het Sranantongo is dat zo gegaan. Ja, en aan wat voor mengwoorden moet ik dan denken? Nou, dus bijvoorbeeld, er zit heel veel Engels in. Hè? Het Sranantongo is ontstaan omdat op de plantages in Suriname mensen samenkwamen en de eerste plantages in Suriname waren van de Engelsen. Mm-hmm. Dus in dat contact tussen de kolonisten, de plantagehouders en de eerste tot slaafgemaakten, ja, daar zat heel veel Engels in. Dus nou ja, voorbeelden, bijvoorbeeld het woord, nou ja, trouwens een goed voorbeeld is het woord bottle, want hè, ons project Een schip voor woorden, mensen kwamen per bottle met de schepen. Nou, dat woord is ofwel van boot, en boot is natuurlijk een Nederlands woord, of sorry, het woord boot van het Engels, of het woord boot van het Nederlands. Mm-hmm. Dus soms weten ze het ook niet, omdat Nederlands en Engels hebben allebei zo'n grote invloed gehad. Ja, want een ander woord bijvoorbeeld is brassa, hè? Dat is Portugees weer. Ja, brassa is dus inderdaad weer Portugees. Ja, en dat zit eigenlijk zo. In het Surinaam zitten, het Sranantongo zit 4% ongeveer zijn Portugese woorden. En dat heeft ermee te maken omdat in de vroegste periode van dat Sranantongo komen er mensen, Joden, vanuit Brazilië naar Suriname. Hmm. Omdat Joden waren in die tijd Europa ontvlucht. En zij mochten vanuit Brazilië dan mochten ze naar Suriname van de Engelsen die er al zaten. Zij kregen hun eigen plantages. En op die plantages nou ja, moest ook gesproken worden. En daar zat veel Portugezen en brassa, omhelzen, hè, dat is een goed voorbeeld van een woord wat er ook al heel vroeg in dat Surinaams, en dan hebben we het echt over halverwege de 17e eeuw, komt dat woord in het Sranantongo terecht. En zelfs iets, nou ja, zo'n belangrijk woord als het woord goed, boem, ook dat woord komt uit het Portugees, of onze pata, hè, wat mensen nu vaak gebruiken voor hun gimpen. Ja, schoenen. Is ook uit het Portugees. Ja, precies. Ja, precies. En welke woorden komen dan uit het Nederlands, bijvoorbeeld? Uit het Nederlands hebben we, nou, dat is heel onverwacht, denk ik. Ik neem altijd het voorbeeld van kotto. We hebben het vaak, Surinaamse vrouwen op belangrijke evenementen dragen een kotto-missie. Ik denk dat veel mensen het kennen. Een hele grote jurk met een mooie hoofddoek erboven, dat noem je een kotto. Nou, kotto, het klinkt een beetje, hè, mensen zaten te denken, komt het van coat, van jas uit het Engels, wat vroeger een soort jurk was, of komt het nou uit het van katoen? Maar het komt dus van het woord schort. Nou, en zo zie je dat je ook als publiek niet altijd kunt inschatten van waar komt een woord vandaan. Kotto en schort klinken anders, maar als je bedenkt dat dat via skort, wat he, niet iedereen in Nederland sprak destijds het uit als schort, mm-hmm. Nou, dan wordt het skort. De S die slijt eraf, je krijgt kot. En dan zie je in het Sranantongo dat heel vaak er een klinker achter wordt geplakt. Ja. Dus dan krijg je opeens kotto. Want weten we ook waarom er dan besloten wordt... dit woord pakken we uit het Nederlands en dit uit het Portugees? Weten we waar dat vandaan komt? Nee, dat kun je bij heel veel woorden kun je dat niet... je kunt het niet van tevoren uitrekenen en uitvinden van... oké, waarschijnlijk gaat dit woord winnen. Het heeft er ook heel erg mee te maken op welk moment in de geschiedenis... wordt een bepaald woord geïntroduceerd. Hmm. En als dat is tijdens de Nederlandse tijd en er is daar een bepaald soort jurk... ja, dan is de kans groot dat dan... het Nederlands de basis is. Maar zo zijn er natuurlijk ook ontzettend veel woorden uit... juist uit de West-Afrikaanse talen of Centraal-Afrikaanse talen... inheemse talen. Het heeft er maar net mee te maken op welk moment... ja, dat woord in een taal terechtkomt. Ja, het lastige is natuurlijk wel, taal is niet tastbaar. Nu hebben jullie hier een tentoonstelling over gemaakt. Een schip vol woorden. Hoe vertaal je dit dan in een tentoonstelling? Nou, in een tentoonstelling denk ik ten eerste... het lastige is altijd, je praat over inderdaad taal... en dan heb je ook taal nodig om uit te leggen aan het publiek... hoe dat dan precies zit. Nou, wat wij proberen is... wij gaan door die geschiedenis van Schandantongel... en die begint heel erg vanaf de eerste bewoners van Suriname... dus die inheemse. En dan nemen we mensen als het ware chronologisch... door de tijd van de taal heen, van hoe is die tot stand gekomen. En wij zorgen dat we er allemaal woorden uitpakken... waarvan wij het gevoel hebben dat een breed publiek... daar een bepaald gevoel bij heeft. Of waarbij het heel herkenbaar is. Bijvoorbeeld als we kijken naar die Afrikaanse woorden uit Afrikaanse talen... ja, dan is het logisch. Ja, de oceaan ga je tegen je zin... steek je over. Mm-hmm. En wat zijn de woorden die je niet los kunt laten... vanuit je eigen moedertalen? En dan kom je vaak op, ik denk ook logisch... op woorden die te maken hebben met je goden bijvoorbeeld. Dat zijn typisch de woorden die je houdt. Want je gaat niet, als je oversteekt... opeens alle goden van de mensen overnemen waar jij terechtkomt. Mm-hmm. En zo heb je woorden als... Opete, dat is de soort oppergod van het luchtruim. De Asema, bijvoorbeeld een soort vampiergod. Dat zijn allemaal woorden die komen direct uit dat uit Afrikaanse talen. Dus wij zoeken steeds woorden waarbij mensen denken een soort klik kunnen maken van oh ja, logisch dat dat woord nog in het Schandantongel zit. Ja, is het dan ook jullie doel om het Schandantongel levend te houden? Spreken jongeren het bijvoorbeeld nog? Nou, er zijn zeker er zijn veel jongeren die Schandantongel spreken. Er zijn ook steeds meer ouders die niet meer die ballast hebben van dat het koloniale idee eigenlijk van je mag geen Surinaams, geen Schandantongel praten, want dat is alleen maar dom. Dus nu heb je veel meer ouders die het ook weer overdragen aan hun kinderen, die dus dat ook gewoon actief aan hun kinderen leren. En dan is die bagage van dat je de woordgeschiedenissen kent, dat is eigenlijk een extra laag om ook verhalen te vertellen aan de nieuwe, de mensen die het nu leren van hey, dat woord dat komt uit, noem het Kikongo uit West-Afrika. En dan heb je gewoon net meer bagage om mensen ook wat meer geschiedenis mee te geven. Ja, en morgen vindt ook het evenement Lobby Passi No Abi Fara plaats, een nieuwe liefde in Amsterdam. Wat betekent dat? Dat betekent eigenlijk zoiets als liefde kent geen... hij zou in Nederlands liefde kent geen grenzen... maar liefde kent geen verheid. Mm-hmm. Dus liefde voor de taal kan ver gaan. Ja, en wat houdt het evenement precies in? In het evenement zijn er heel veel activiteiten... waarbij mensen kennis maken met het Schandantongel. Dus voor Surinamers interessant, maar eigenlijk voor iedereen. Mm. En er zijn voordrachten van gedichten, ook lezingen over de taal... op zang. En bijvoorbeeld volgens mij gaat er ook geleerd worden hoe je Surinaamse hoofddoeken kan binden. En het taalmuseum die siert daar de wanden van de nieuwe liefde. Om mensen dus dit verhaal van die geschiedenis van die woorden... daar ook een beetje mee te vermaken. Ja, want dat is het bijzondere aan deze taal. Hè, is dat het ook heel veel vertelt over de slavernijgeschiedenis eigenlijk. Ja, absoluut. Het is... zo'n mengtaal als het Schandantongel is een bewijs dat mensen in een hele korte tijd met elkaar moeten leren communiceren op die plantages. Omdat dat is niet om daar de plantagedirecteur tevreden te maken, maar omdat, je moet je voorstellen, er komen daar heel veel sprekers van verschillende talen, worden uit Afrika gehaald. Mm-hmm. Worden daar ook gemixt met inheemsen uit Suriname. En in die setting moet je opeens in een paar decennia zorgen dat je goed met elkaar kunt praten om te overleven, om plannetjes te smeden, om dingen aan elkaar duidelijk te maken. En ja, ook om te communiceren met jouw meerdere en daar onderhandelingen in te vinden. Dus het is, kijk, mensen kunnen heel veel, en zeker in een periode of in een moment waarbij de nood hoog is. En ja, dus zo'n taal ontstaat uit noodzaak, maar wordt ook het, nou ja, het voertuig om een eigen, ja, je eigen mening en je eigen gevoelens te kunnen uiten. Ja, en als mensen nu luisteren en denken, hier wil ik meer van weten, want het is ontzettend interessant hoe zo'n taal ontstaat. Hoe kunnen ze dan de tentoonstelling bezoeken? Nou, er is op zaterdag is het inderdaad bij het evenement in de Nieuwe Liefde. En deze tentoonstelling gaat rondreizen. En het zal in, ik geloof, 30 juni, 1 juli, 2 juli en 7 juli in Rotterdam is het gratis te bezoeken in Theater Zuidplein. Maar ik kan alvast verklappen, het gaat meer rondreizen door Nederland. Dus ik denk, hou in ieder geval die website van het Taalmuseum in de gaten. We proberen zoveel mogelijk op plekken te staan waarbij het gewoon gratis toegankelijk is. Directeur van het Taalmuseum, Fresco Sam Sin over het Sranantongo. Een hele fijne dag nog gewenst en Grantangi moet ik dan zeggen. Hè? Ja, geen dank Ruben, fijne dag hè. Simbego luku frago sana mina we ude pego nada pe comba cade sana mina we mi fraga mina la si mi want you to be that ma sana mina we now I think now I sad now I want you why well in a posti presi me axi pardo sana kudi mi lip you gonna in what ra con regota anga sari in mi ati I'm loving me no lassi. I saw me one year if you stranang. I will send him one trabuku. Rana you na no mruange you eta mirutuma. I miss a penny home sanita. Mami sabita kisrana liba nelonja. Rana me no we. Now I'm sanu me go suku. Wa opsi me go luku fry we. Rana me no we. Peye go nada pe komba kate. You sabi that tima. Sana mi no we. Now I think now I'm standing. Now I'm with you. Well, one big up to the man of me. The order plant na put through me. One she wala breiti. One she wala la put the way. Rasane gonna so we sumuja. One babu tera babu sting. Alla strana ting. No as man no man ji strana pole. Strana na afu sensi no man broken. And mi sali bilin strana. Strana le kaka pori tronda yele. Strana mi no we. Now I stand me go suku. Wa opsi me go luku fry we. Strana mi no we. A peye go na da pe komba kade. Strana mi no we. Mi fraga mi no lasi. Mi wan you sabi dati ma. Strana mi no we. Now I ten now I stand in ama winti wa. If we believe people, they make him never the next to fall. We can stand it. I will see past the long and miss a she. So, my brother, my sister in a diaspora. So, good to keep Chibrius Rana Fraga. Gina Day, you will pray. Why are you such a strana? Strana me no way. What's on me? We go suku. What ups in me go look up right way. Come back again. Ja, na zo'n gesprek moeten we natuurlijk een lied in het Sranan Tongo draaien. Hoor. Sranan Minogwe, wat betekent Suriname, ik ben niet weg. Kenny B was dat. En van Kenny B is het een kleine stap naar ander plezier, denk ik. Ja, hallo, hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij gaat zo meteen vroeg doen. Waar gaat het over? Ja, dat wordt een heel interessant gesprek. Want er wordt volgende week een petitie aangeboden in de Tweede Kamer. En dat gaat erover dat ja, als je LHBTI'er bent en je komt naar Nederland omdat je gevlucht bent voor oorlog of omdat je daar jezelf niet mag zijn in het land waar je vandaan komt, dan moet je hier door een hele procedure heen. Bewijzen ook. En bewijzen dat je LHBTI'er bent. Wat op zich ook logisch is, want er zijn heel veel mensen die erover liegen, die alles doen om hier te blijven. Mm-hmm. Maar er zijn ook mensen die natuurlijk de waarheid spreken. En hoe maakt de IND dan een goede afweging? En dat is best wel een beetje ingewikkeld. Dus daar ga ik over praten met Sandro Kortekaas. Die is de voorzitter van de stichting LGBT Asylum Support. En die weet alles over hoe dat werkt en hoe dat gaat. En ook een beetje waar de valkuilen zitten en waar de IND misschien het nog iets beter kan aanpakken. Heb je daar vragen over? Die mag je natuurlijk stellen in de NPO Radio 1 app. En de Nacht van Omroep Zwart is er volgende week weer. Tot dan! NPO Radio 1.